ده شبين ده جدع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دټولو نمکه ز خپل خوګو ادرنو ملمنو تا چې پای کې بهترین بهترین د قران او سنت علما کرام دي مامک یار د کو چین فرادی یو یو تپدی موکه باندې وخیرا ا ممکن نی چا سر ملو شي چا سر نه زه ټولو ملمنو ته د زړه د قومینا د زړه د اخلاص نه هر کله ویم زما زړه په دې موخه باندې ډیر زیات خوشاليږي. اته هم خوشاله چې د الله کتاب ته سره ناسې قرآن سره تعلق وي بیا په داسې موخه باندې زما د حوصله زیاده پاره د ملګري تیار پاره ملګري راځي بیا داسې ملګري یا د شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده داوی او اکابرین اولنی شاگردان وی ز انتهایی مشکور ما زنانم لری لری نا سره رسیدلی دي سره روان دي پلار دي ملګری من راضی راغلی دي سره روان دي ز ټولو تا د زړه نه اخلاص نا هر کله ما زما نور ایس وز نشتا یو زرمی ده زرمی ده واری چی ده زرر او باسما او دادی خپل ملمانو تا پا پلیٹ که و پتلی که کیدم خود زرر یو ده ملمانو دیر دی نزد دعا کم با اخلاص بانده کم ملگری راغلی دی یا کورونو کی اوری یا بحر دی حازمون پا دی درس کی شامل دی زرر اخلاص نا ای له دعا کوم چې الله پاک دا غي دنیا او آخرت خیرسته کی الله دې دنیا او آخرت کامیابی نصیب کی دنیا مصیبتونه تکلیفونه دی وته الله آسان کی بدی درس کی مصرا ډیر خلک شریک کی وا سعودي عرب کې ریاض کې ملګری ناس تھی هغه دا بیان اوري دا او اوري الحمدلله نن سبا اسباب او نعمتونه زیات شوی دي. او خواما مون سر دا فکر شیرا دا قرآن دا آواز بسنگ رسیگی الحمدللہ آغا دا مختلف و طریقو سر آغا آوازونا پورا دنیا تا رسی دا زمونگا یا تمنا داوچی دا قرآن آواز دا پنسیر دا طول دنیا لو رسیگی الحمدللہ آتمنا زمگا پورا شوا اغا آوازونا لره لره رسیده اللہ پاک تے زمگا نیتونو کے اخلاص پیدا کی چی مونگا کم عمل کو دا اللہ دا دین کار کو چی اغا دا اللہ دا پارو کو چی دا اللہ امداد من سریوی آخری دو صورتونا دا مونگا پریخی دی او آغی نروس با انشاءاللہ سنگا چی پنپیر کے دا قرآن کریم خلاصوی مختصر نو دو صورتونا وروس بیا قرآن کریم خلاصہ دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ منقلہ اور شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے دا غی پترز و پترکہ بانبا قرآن کریم خلاصہ ہو او بیا با انشاءاللہ دعا کو او اغی نفس بیا رخصتی ہو یو باللہ با دعا گانی کو یا اللہ پاک پنگا ہمیشہ را پار پا قرآن او سنت بانے پا دین بانے اللہ را گنڈائی اللہ دې زموږ او تاسو د امانت ګډ خدمت دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. سورۃ الفلق مکی سورۃ ته مکی سورۃ سره رابطه مکی سورۃ اخلاص کې خزانه توحید بیان شوه مسله توحید او په دې سورۃ کې داږي د حفاظت لپاره چل خې طریقه خې ذکر سڑی سنا چی کل مال او دولت نوی ناغبان غل نرازی کی نبوز و سر سکن کئی کل چی مال او دولت راشی دی دنیا او ظاہری مال او دولت او آج سڑی سر راشی بیادل خوب نورزی چی دا مال او دولت رانا سو پٹ نکی او دے کوشش کئی چی دا مال او دولت دا نورم زیادت چی او بلا نورزی دا غیر وجن چی دا رانا سو پٹ نکی روحانی دولت روحانی خزانہ قرآن کریم ہو قرآن کریم دیر سی پارے ختم شو آخر کے داغے نچوڑ و خلاصہ سورہ اخلاص کے راون لکا چی دا قرآن کریم مقصد تیرے نواغ دا اللہ توحید دے دا اللہ اوالے چی اللہ ذات و صفات کیو دے بری صورت کے دلی خزانے دا حفاظت تبال طریقہ خی چل خی دے و جنا متصل راڑو دوے موجا مکی سورۃ اخلاص کی پنجی صفتوں دا اللہ ذکر کرو نو پدی سورۃ کی سلور مستعاز منہو ذکر کئی آیو مستعاز بھی پدی سورۃ کی سلور مستعاز منہو ذکر کئی آیو مستعاز بھی دیو جنا متصل راڑو درم آجا مکی سورۃ کی سورۃ اخلاص کی لیو اللہ سومد سومد کم ذات توئی زاد المسیر کی مجوزی رحمہ اللہ لکی ما اسمدو الیہ فی الحوائد چاہتا حاجتوں نے پیش کی گی نو مخی صورت کے اللہ الصمد نو پدی صورت کے وئی صورت الفلق کے چی دعا رب پپنا کے زان را والا چاہتا صمد دے اوہتا حاجتوں نے پیش کی گی اللہ یسمدو الیہ فی الحوائد سلورم آجا مخی صورت اخلاص کی پنزی سی بطن دا اللہ ذکر کرو نپدی صورت کی بل صفت دا اللہ ذکر کئی رب الفلق آس لون کے دا سبا یا سبا اس لولو آتور تیرون انور روتو اللہ زمان سنی تا دی قرآن دنکو زمان سنی تا دی قرآن خلاصا نشور دا اللہ توحید دی دنکو زمان زرن دا سی رنا دا قرآن و سنت دا توحید و سنت رو باسی سنگا جی تور و تیارو کے آغنور روخت و عمل کے رنا کو اللہ زمان سیندا سکلو کے رب الفلق اللہ عوض برب الفلق پینزم آجا مکی سر اخلاص کے لئے قل ہو اللہ احد اللہ یو دے ذات و صفاتو کے نپدی صورت کے وئی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق مکی قل ہو اللہ احد نوزو قل اعوذ برب الفلق دیو جنا متصل راڑو امتیازات دا سورت الفلق دا سورت ممتاز دے پسلور زلا مستعاز منہو باندی او دا سورت ممتاز دے پا علاج دا سحر باندی دا دو سورتو نے آخری جیدی نبی علیہ السلام بانی سحر سے و جادو سے و پاغ بانی اثر کرو دا وحی پا ذریعی صلوات اللہ ناغی علاجو خلو دا دو سورتو نے رو لگل دا سحر دا جادو علاج دے قران کریم کې قران کریم دا ټول صفار او علاج دی فيه شفاء للناس وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين دا صفاء د علاج دی دا ټول قران کریم او بعض موکو باندې بعض صورتونه لکه څنګه چې خوراکونه غنوي او هغه سره صحت تا بدن تا تقویت او طاقت ملایږي او بعض موکو باندې بعض خوراکونه هغه بیا په خپل خپل موکو باندې سره استعمالي د سحر علاج قران کریم خو لري جادو چې دی په دې کې اثر شتا او چې څوک یې کوي نو به کافر کیږي په نبی علیہ السلام باندې جادو شه او یهود به جادو کړو نبی علیہ السلام باندې اثر کړو الله او توحید کا جادو په دې کې اثر شتا سره به کافر کیږي چې څوک یې کوي او علاج است علم غیب الله تعالی کوم چې را پیران وای چې نه فلانی سره پیریان دي او هغه پیریان لګي او تعویذونه راوباسي نو پیریان ته علم غیب نشتا سورې سما کې دوی سمج بار کې سوال له سما یاد کړي سليمان علیہ السلام واقعې ذکر کړي چې پیریان هغه سليمان علیہ السلام مخامخ ولاړ دي پیریان ته ګوري الله ته نور هي څه دي ايته پته نه لګي دا ژوند دی او کومل دی سليمان عليه السلام کله چې او دې دوی ته پتاو لګی دا کا پیریان وی کوم ته پته وی چې دې مر دې موږ وا دا کار په خوا پرې شو پیریان ته علم غیب نشتا ها پیریان عالم الغیب ندي انبیاء علیهم السلام عالم الغیب ندي علم غیب یو الله سره نو دا اثرات د سحر هغه چلتا راځي باز یو خلاصي سره ډاکټران ته لاشي ایکس رے او باسي ویره دې سونه یې سیران سره صفادي او تکلیف دی راته نو دا قران چې دا ټوله شفا شفا دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هغه کافر باندې دم چلو چې لړم کې چلو سوره فاتحه به باندې چوب کړو الله ولا شفا ور کړو په دې کې شفا دا په دې قران کریم کې د سحر لپاره دا درې اخیری سورته سورۃ الاخلاص دا اخیری سورته اور سورۃ الاعراف آیت 117 نا 122 پوری پائے کہ موسی علیہ السلام اور فرعون اور اخر جادو دی جادو بیان بکی دے اور سورہ یونس کے آیت 79 نا تر آیت نمبر 82 پوری دا آیات نا پائے کہ جادو بیان دے دا آیات نے چولولی اور سورہ طہ 15 سپارہ کے آیت نمبر 65 نا 70 پوری دا آیات نے چولولی او دا پا بیمار بانی چوب کے پا اقفلے علو لے یا پا بل بانی علو لے او بکر علا دم کے حالو دے سرا دا جہدو اثرات ختمی گی دا نورم گن سورتو نے دی گن آیا تو نے دی نبی علیہ السلام بچی پا بے سرو دے کے دو رس پے دا دری سورتو نے بے وی آیت الکرسی بے وی علف لامیم سجدہ بے وی یا اجتمج بارکے او سورت الملک بے علف لامیم سجدہ کے رد دشر کے اعتقادی دے اور سورۃ الملک رد شر کے فعلی دے تو دے کہ دو بہن کے میرے شرکیات اور ردو کو نور گن سورتنا گن آیتنا دی نبی علیہ السلام با پبستر بانی دے کہ دو دا دے دے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی چی آخر کے نبی علیہ السلام خوب دا آیتنا دا سورتنا بے لسل پلا بیچو کو بے بدن مبارک بانی لا سراب کو او چې کله بیمار بیا ما دا سورته ویو نبی علیہ السلام باندې به بیا چې کوله نو سوره اخلاص سوره الفلق ها په دې کې کله چې عقیده لري توحید ته مخ کې مضبوطه شو نو دا غي د حفاظت لپاره طریقه کوي قل اعوذ برب الفلق و یا پیغمبر علیہ السلام اعوذ برب الفلق اعوذ پنا غانم برب الفلق فرمان دس لون کی فلق اس لون کے سورہ آل عمران سورۃ الانعام کی ہوئی آیت 95 کی فالق الاصباح لون کے نصبانے اللہ عظمہ سنہ کن قرآن دنکو دا توحید مسلح عظمہ سنہ تا دنکو اللہ سنگا جی تو رہے تیارے آسپت تو رہے تیارے رہے ارے اصلو لا او نو دیتی نو قرآن دیتی رو کا اللہ زما سینا کولاو کی زما لسنین دو قرآن دا سنت رنا گانے رو باسے چی ملک رنا کی کولا اوزو بیرا بیل فالا کار ویا پنا غالما فراب دا اسلام کی دا سباو من شر ما خالا کار ناشر د مخلوقاتونه اگر مخی سور اخلاص کی برن تفصیل کرو سور اخلاص قرآن کریم دادا چه عجیبه کتاب ده شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقد وی با فرمائل یو فن بانی سرے پوئی گی ناغا اگدول ایم سی و لندول ایم سی شیخ القرآن نحیم اللہ ما دری منٹا کی دو منٹا کی ردول قرآن خلاصه وی او چی بیا و لگیا سو نکل یو آیات بانی و لگیاو ارتدا که اتل نزگین دی درس پی کولو دا قرآن کریم یو ریول دی اغلا ریولی وزی گانه چلو لیسی ناغا سپیت کم گانه بوت لیسی و پمازیم بوت لیسی یو سری تا یو فن وزی چه و قرآن نحیم اللہ فرمائی آغا اگدولین چه و لندولین سی او چه و تنور دی نو نیپا اگدول پوی گی و نیپا لندول بانی پوی گی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ من قدهو او شیخ القرآن مولانا محمد سیداغی احسانات امکل ایرو لیسو بعضی وقت که بعضی ملگیری بعضی خلق و یه دیر نمون داغی اخلی داغی اینو ما چه ایس تینی نمات زمان تسلی نکی ما سر ایسی کم احسان کرده ری زمان زید شرکیاتو دا بیداتو نروخ که ما زفا شرکیاتو که ممترم زمان بری کلی که دری درگونو الحمدللہ درگونو اس ختم شو الحمدللہ شیخ القرآن مولانا اونتوی سے داخل تا پنجیر ثانی رے لے داغی آغا دخلے وینا والحمدللہ آپ علیسیا پنجیر ثانی شو داخل و خلق آغای الحمدللہ قرآن سر عدد شو آغا درگون ختم شو آغا شرکیات ختم شو آغا الحمدللہ زیب دے دا قرآن در سنے شروع شوی و شروع کی گی زجے وڑو کے ما زمان کلی کے درگا دے سابجی بابا وطوئی آئے تا ودمین دا کلی خلق و معشومان بوتلو چی سنتول با ام پاس با مسوارکا ما پا خپل بوتلی لی حاضرتلی ما آگے زیارتونو تا دی شرکیاتو کی مونگا مبتلو بیداد مکڑی زجی ورکی ما زاکتر دا خبر اکم چی غلط کارون مکڑی دا آگے توبو باسو حالر اعلان و جدامو غلط کری زا دا استان سر و دا جمعی پس پوانی ختمونو تر لما شو مراسی د جمعې په سبا لاړو ختمونو ته نو سورۃ تغابن به موی په ختم کې دا به موی دا مو یاد کړو نه هلته به چې لاړو ناکور کې به مناسې کتا خوا دېخوا چې چېرته مېډۍ به راته په روړي چېرې پکړو کله به وریجې پخې کې راته او کله به مېډۍ روړه هغه بل تالی ته به مو کتل هغه ختمونو پسې به ګرځېدو لارینا الله خلاص نوم برای شکریا ندا کو زغو چې تاسو مره شکریا ده الله ادا کوم هغه لګه ده قران زغول دا ډیر ګران کار دی زګه زو دومره نو په کوم لګه ویخته چې په وبو کې ډوب کې आवाज ان سره اوپر اوچه دي کې دومره فهم او په زمانی سره دا دریاب دی دریابو دې دریاب کې څومره لوی لامبوزنی او به کې لامبو وای سمرا لامبوزن بوئی چلتا دریاب مین سور چلن بیا یریگی یو دا غلی ڈوبے گما پختانوی علم دریاب دے اگر آ قرآن کریم دے دے پایا چا معلوم کرے نرے او اللہ خلو سور بن اسرائیل آت پچسی کہ وما اونتی تم من علم الا قلیلا او ندر ارکنے سویتا ستا علم مگر لگا دا انسان دو نوالو کو نماز غدی یو خبر آن او کی ناتے نہیں رسی بیا سبب جو ہے کہ اسی بیا آوالی بیا گوری گوری گوری ار آیا دیئے آدم علیہ السلام نا ایر راغلے فنسیا انسان نا ایری گیرے کمزورے دے قل اعوذ برب الفلق ویا پناقوان فرب دشن کی نسبا من شر ما خلق دشاد مخلوقاتنا ومن شر غاسق اذا وقب او دشاد تیرونا اذا وقب کلچ خرجی کلا چی شروع شی و من شر نفاس آتی فی الوقات او دا شر دا پکو و انکو ناو فی الوقات پا غلطو کے پا مجالس ہو کے و من شر حاسد اذا حساد و من شر حاسد او دا شر دا ست انکی ناو اذا حساد کلا چی حسدو کی کلا چی حسدو کی انسان کے ہی حسد چیرے نا پا کبرو تھی خوشے کلا دادا دے حسد شروع کی لیکن مثال ادا سے دے وصلہ سری صرف رتائی نو دا نقصان نکی کل جی دا وصلہ راوال لی نو بیا یہ را پیدا سی نور خلقو دا دشمن سرا او چې کله بیا استعمال کې نو بیا اثر کوي بیا دانګ نه حسد دا پاره او سینې کې پروتي او چې کله دې اذا حسد کله دې نه حسد ښکارا کی نو بیا اثر کوي زګوي او من شر حسد انا شد حسد کون کی نو اله حسد کله چې حسد کوي حسد څه وي حسد دې دوی چې تا باندې الله احسان کړي نعمت کړي یو سره تا سره حسد کوي چې د دنیا د نعمتونو واخله مال راکا دې تا حسد وي دا جایز نه دی دا نه جایز دی او یو غیبت دا غیبت دې دوی چې یو سره باندې الله احسان کړي دي اوله علم ورکړي د قران او سنت اوله مال او دولت ورکړي اوله الله بلار کې خرج کړي او تم دا ارمانو کی شکایت چی ما سنم دا سی علم دا سی مال او دولت وی چی ما دا سی دا قرآن خدمت کو لے او لاللہ پلار کی مال لگو لے نبی علیہ السلام فرمائی دا جائز دی او حسد چی رے جادن واخل و مال راکا دا حسد دیو من شر حاسد اذا حسد او دا شر دا حسد کنکی نو کلا چی حسد گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس سورة الناس مکی سورة تے پا ترتیب در سورتونو کی آخیرے سورة تے 114 یوصل سوال لسم پا نزول کی یوصل سوال لسم سورة سورة الناس رو او دا پا ترتیب کی 114 دین ارو صبت بیانو سورتونو نشتا پا نزول کی یو اسم دے فرض سورة الفلق نا سنگا جی ترتیب کے لئے سورة الفلق پسے دائیں گے نزول کم دے موکی سورة سرا ربطو آپ اگر ہو جو دے اولا وجہ موکی سورة کے سلور مستاز من ہو ذکر کو نپدی سورة کے مستاز من ہو یو ذکر کئی پدی سورة کے دیو جنا متصل رارو دوے ماو جہاں موکی صورت کے مستاز بھی ذکر کو یو نپدی صورت کے مستاز بھی دری ذکر کئی دیو جی نمتہ سیلی راڑا دری مواجا موکی صورت الفلق کے داللہ یو صفت ہو رب نپدی صورت کے داللہ دری صفت تی برب الناس ملک الناس الہ الناس موکی داللہ یو نم یو صفت ہو رب الفلق او دی صورت کی دری نمونہ دری سی بطنہ ذکر کو دیو جنا متصل لارو سلو رم آجا موکی صورت الفلق کی دا انسی شیطان ناغنے دا حفاظت طریقہ خدا او چاہتے ہوئی قل اعوذ برب الفلق اللہ توایا معشومان جکلا قرآنے کئی سکول کی نویر گذر استاد سیادو ما نا معشومو یری کور کې محله کې چې ماشومان باندې ګولې کوي وایي داجی ته دی یادو ما بیبي ته دی یادو ما نام ماشوم کوي الله وایي چې څوک دې قرآن له سره کوي تکلیف له سره کوي ماته یاد کا ها قل اعوذ برب الفلق شیطان او جنی شیطان چې دې نا وایي دا الله نه لري کما ان یخاف الله سوره انفال کې وایي ان یخاف الله سوره حشر کې وایي دلل قرآن کې وایي شیطان وایي دې الله نه لري کما نو چې شیطان نزان بچکی دا غدا وسوسو نا نو اللہ تے یاد کا غدا اللہ نیری گی دیو جنا آیت القرصے کے ولنزل دا اللہ نم ذکر دے کلپ اعتبار دا اسم زمین سرا او کلپ اعتبار دا اسم ظاہر سرا آیت القرصی چی رلکی گیا گا دا کجورو غن چرا غلے و باغنے کجوری پٹولے نا صحابیونی ولو بیا ہوتای بیا بنا رازم پس ابا بیا رالو نبی علیہ السلام دے صحابی واقعہ بیان کا نا غل و دوی ویزرت یو صورت خیمہ دعوایا نبی آوزن سمرات دے آیت القرصی و دو خلچ دعوایا نبی آوزن سمرات نبی علیہ السلام و تو فرمائل ویدان خبر تجھے کریا خدا شیطانو دے با بیا رازی نو آیت القرصی کی لاللہ نمون ازا واللز دائزی کی دی کلپ اعتبار دے اسم زمیر سرا او کل پا اعتبار دا اسم ظاہر سرا نو اللہ نیری گی اللہ لیا ام یا خاف اللہ شیطان وی موکی صورت کی دا انسی شیطان بیان دو کے شیطانان دو قسم دی اتم شیباران هاچه کل شروع کیگی نو دا اتمی سپارې اول مخا او دا سورة الانعام یو سل دولسم آیات پایه که دا دوار قسم شیطانان ذکر کئی وَقَذَانِ كَجَانَّانِ كُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا دا هر یو نبی دشمنانو شیاطین الانس والجن د انسانانو شیطانانو او د پیریانو شیطانانو نو مخکې سورۃ الفلق د انسانانو شیطان ذکر کو او بلې کې دا جنات او شیطان ذکر کړي دیو جنا متصل راړو ها بل وجا مخکې سورۃ الفلق کې دا دنیایي مصیبتونو مخکې سورۃ کې د دنیای مصیبتونو او آفاتونو نا پناوا نو په دې صورت کې د اخروی آفاتونو نا ها پناه غواړي دیو جنا متصل راړو امتیازات د سورۃ الناس دا سورۃ ممتاز دی په درې ځلا مستاز به باندې پناه وسلې چې ایران درې ځلا دا غینا سورۃ ممتاز دی په درې حالت د انسان د انسان درې حالت ذکر کړي ها برب الناس ملک الناس اله الناس رب د خلقو بادشاہ د خلقو او حاجت روا د خلقو شیخ القران نعم الله شیخ القران مولانا منتوی صاحب ایو فرمایل چې د انسان درې حالت ریو د ماشوموالی ماشوموالی کی بچي ماشوم کې نه هغه پیسې کار نی چې هغه له سوالما سوالي نو امام میرم بین ناس او ملکین ناس بادشاہ نقل کو زوانے کی دا سڑی چھنے تا زور را چی پالوانی کئی کبڑی کئی وچے لونے معمولی پا سر بانے درد چی معمولی خبک از غیمہ چی نبیا تول بدنی فرودی بیا اللہ تا محتاجی او درم حالت دا انسان دا بوداوالی و بوداوالی کی انسان او اللہ تا محتاجی او خود محتاجی بیا بودا چی نو دا انسان درې حالت ذکر کوي صورت کې قل اعوذ برب الناس ويا پنا غنم پا رب د خلقو په تربيت کوم کینه خلقو وګوره یو واجب و نه نوکتارا اولی چې کله قران شروع کولو ناول کې الحمد لله رب العالمین اخر کې وی قل اعوذ برب الناس خبر نه یې نشي ګوره ابتدا کې چې کوم خبره کړو او کوم دی ویلی وای دا کړی و زو دا کړی دی وا اذن ایدنی فی قل اعوذ من بنانس عرب د نه نتی تربیت کوونکې یو الله دی د مور بغیډه کې تربیت زمونږ کو او چې بیا دنیا درال بیا تربیت کو او انسان د انسان تربیت کوي په داسې طریقې سره تربیت کوي چې دل پته نه لګي دا هم د پته نه لګي چې دا موږ کوم وخت غټی دا پتنه نه چې لوی کوم واقع ایس چا سره پتنه لګي تربيت ادم کوي قل اعوذ برب الناس ويا پنا غوانم ورم د خلقو ملک الناس واغدا د خلقو اله الناس حاجت را د خلقو من شر الوسواس الخناس د شان او زور زګي دن کو نا دی و زو دې په خپل زغلي شیطان او وسوسات یو دی په خپل زغلی الذي اغا اغا وسوسه جونګي چې وسوسه په صدور الناس چې وسوسه چې په سينو د خلکو کې وسوسه څه دی زړه کې خبره تیر دي زړه کې راځي دې ته وسوسه وته وسوسه وي او شیطان انسی شیطان چې دی نا الله ته ویلو ولا تجد اکثرهم شاکرین او باندې مومه ته زیات دي خلکو نا شکر گزار سوره اراس واسم آیات کی دا شیطان واقع چی شروع کئی نو آخر کی شیطان ہوتے وَلَا تَجِنُ اَكْسَرُمْ شَاكِرِينَ او بَنُ مُمِتَ زِيَادَ دَئِنَا شکر گزارا نو سوره سبا دو اسم اجبارا سلم آیات کی اللہ وَلَقَنْ سَنَّقَ اِبْلِسُ زَنَّهُ شیطان آخل گمان نشتیاو منتلو او زیاد خلقا شیطان پس روان شو یو انسی زبی صدور الناسی چی وزو سیجی پسینو نخلقو کی من الجنت والنانسا دا پینیانو دا انسانانو نام قرآن ختم کو دا اللہ دیر لی احسان دے الحمدللہ ثم الحمدللہ چی قرآن دا زکور خدا دیر گران کار دے ذکر دا دریاب دا دریاب پایا چا معلوم کرے نرے و قرآن صلی اللہ علیہ وسلم گے مینہ نورم زیادہ کی زاستر دا خبر اکوم چی قرآن ما ترازی نا و زمان قرآن صلی اللہ مینہ ریر زیادہ را او اللہ دے دا مینہ زمان نصیب کی او ساس رسول دے اللہ خپل قرآن صلی کتاب صلی مینہ پیدا کی او دے صلی اللہ تعلق ساتے سماما قیامت کے نور خوادم گا عمل نیستا دا لون معمولی عمل با اللہ تا پیس کو که اللہ قبول کو او که دا لگیم قبول نکو نو بیا خو آسے غر کیو بیا زکا اصل سے قبول کیا دا ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ تعمیر کے اسماعیل علیہ السلام پیغمبر بچے و سرلے اللہ تا سوال کے نام بنا تا قبل مننا انکا انتا سمیع العلیم اللہ زمین دا عمل قبول کی اصل سے قبول کیا دا اللہ نے زمین گا استاس دا مات گوڑ عمل پفل دربار کی قبول و منظور کی او اللہ نے زمانگا استاس و دنجاز ذریعہ ہوگا دی حدیث ترمیزی شریف کی راضی چی کلا نبی علیہ السلام قرآن چی کلا ختم سی ندخطول و نرست و نبی علیہ السلام با بیاک سور فاتحہ شروع کا ذکا شیطان آغا ہوئی کی بس قرآن ختم سو او اس بات نخلاص شو قرآن نختمی گی مون با ختم شو قرآن نختمی گی نکم زمانی دا قرآن ناروان دے اللہ دا دی حفاظت پا خفل کہ اِنَّا نَنُ نَزَلْنَا ذِكْرَاؤُ وَإِنَّا لَهُ لَحَابِذُونَ اللہ و عزت دا دی قرآن حفاظت کو ما اللہ دا دی قرآن حفاظت کی دا قرآن دا سو ختم لینی سی ذکر اللہ حفاظت کہ اِنَّا نَنُ نَزَلْنَا ذِكْرَاؤُ وَإِنَّا لَهُ لَحَابِذُونَ یقین انگر آلے گرنے دے قرآن امگا خام خاننے قرآن حفاظت کرو دو نبی علیہ السلام با جی قرآن ختم سو نبی وی دستر نہ شروع کہی دستر نے بیا شروع کا چی شیطان انسی شیطان او جنی شیطان داغت ضرور چوئی خلاصو ناغی نرس صبح آخر کی بیا انشاءاللہ سورہ فاتحہ داغی لفظی ترجمہ کہو سورہ فاتحہ چی دا قرآن کریم نشور دے خلاصہ دا تو قرآن کریم کی حتم زامین ذکر کہی توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت دے سلور تا مقاصد اربعا ہوئی او سلور تا مومندان تو اجیاد انفاق تنظیم آداب دا تولے اتو آرہ مسئلے قرآن کریم کی ذکر کئی شیخ القرآن رحمہ اللہ او شیخ القرآن مولانا منتیر سیبا آئی فرمائی کل من الاول مبدع للثانی و کل من الثانی مبدع للاول مومن تو کل من الاول مبدع للثانی و کل من الثانی ممد للاول هر یو لمبه کړي دا نو دویم د پاره پولای دا پولای باندې سره فقیر بیا په دویم بیا په دریم او برانه چې راځي نو بیا په لاندې راځي نو دا نه توحید اغاز دا ځکه دنیا الله سره پیدا کړی انسان سره پیدا کړی چې الله توحید په عمل قیام شي او دا توحید دا چا مونږ ته بیان کو دې لپاره نبی علیہ السلام راولې ګورو او نبی علیہ السلام کوم دې نه بیان کو هغه لپاره قران راولې صداقت الکتاب او صداقت الکتاب نزدی بدلی اجر اب اپ آخرت کی ملاوی گی ایمان بالآخرت ہو ددی سلو روپ دپارا ضروری ہے جتا مجاہدو کی جہادو کی او دا جہاد لوی کے سما اگر سجے ہوں سور فرقان کے آیت نمبر 52 کے وجاہدن بھی جہادا کبیرا جہاد دا قرآن بیان دے جہاد کبیر ہوئی نچتا مجاہدہ بتا کیوئی مجاہدہ و جہاد چکے دا بغیر دا انفاق نہ نکی گی نچی دا اللہ بلار کے انفاق کے ندار بغیر دا تنظیم نہ نکی گی نچی تنظیم جوڑے تنظیم بغیر دا آداب نہ نجوڑی گی بیا پی دا آغا مخارہ شروع شا چی ستا کی آداب را چی رستا با تنظیم جوڑ چی نچی تنظیم بھی جوڑ چی نو انفاق بڑتا سان چی او چی انفاق دیو کو نو جہاد بڑتا سان چی او چی جہاد دیو کو نو دی بدلی با اللہ آخرت کی در کئی او چی آخرت کی بدلی در کئی نو دا ما قرآن دی رفارت زکے او چی قرآن زکے نو آغی رفارت نبی علیہ السلام طریقی آغا زکول پا آغی عمل کو لازمی دی نو چی نبی علیہ السلام پا طریقہ باندی روان چی نو دا اللہ توحید وزدکے جنت تا دتلو سغم آغا دا اللہ توحید دے مشرک جنت تا نشیت لے سور مائدہ کے اور پسی با انشاءاللہ دا آغی تفصیل کو نو سور فاتحہ دا نشور او خلاصہ دا دتول قرآن کریم سالانے درس چیم کو نارا لون تفصیل سرے یو در منگا ختم کرے تفصیلی دا پینزی سپارے موئے لے دوبارہ سورہ زخرف ترسیدے لیو رمبی چمگا ختم کول او سور اخلاص ہوئی ناغا پنزوز گنٹے کم سور اخلاص پہلے کیسے تو کی موجود دے دے شیخ و قرآن نحمہ اللہ پتر دانے پنزوز سور رہا کہ پنزوز گنٹے کی گنٹا در سی روزانا او سور فاتحہ عرب پنتالیس گنٹے ہوکے پنزوز سال اخرازو کمبے لیا حیلیلون خور کے یو زنانا ناغی بدر سورے دو نو یو سورت اخلاص ہوارے دو پنزوز سور دیو پنتالیس سور دی سور فاتحہ او بے پلون خور کے دا قرآن در سورو کو نن ناغی پسونو پا زرگونو شاگردانی یو پسونو در سونی دی شاگردانو الحمدللہ دیرو خلقو تا قرآن را سیدو منسر رزان غمی چی اخیر خاتمون چا تا خراب نیسی زمون مثال دا لوسپیکر دا خلی دے دا لوسپیکر خلی ناوازو دی دا لوسپیکر دا خلی کمال نی شا تا نسو کواز کئی ناغ دا نو دی زمون دا خلی ناوازو دی دا دا چا احسان دے دا چا دعاگانی دی اللہ زمون خلی ناوازو باسی او زمون دا استادان دا غی دا اخلاص نتیجاوا اللہ دے زمون خاتمی پا قرآن و سنت بانی پا ایمان بانی کی سورہ بقرہ کی بیان سلور مسئلے دا دین بیانی توحید رسالت صدا جہاد و انفاق دو دا اصول نا او دو دا ممیزات نا سورہ بقرہ اول ایسا کی سل آیاتونو کلمگو آیت ستان میں پوری دا سلور آیاتونا اچیان میں پوری سلور آیاتونا اولی سی سرم لگے دوی میں سرم اول کے اثبات دا توحید کی او اول ایسا اغدریو بابونو کی تقسیم وا بیا دویم با اول باب کی سل آیاتونو دویم باب کی سل آیاتونو دی او با دریم باب کی بیا دا مومنانو صفات بیان دری بیانو لو صبر اقامت صلاة ایمان بالآخرت او دا غی نمخ کی دری قباتون دا یهود بیانو لو تحریف کی اتمان حق و ترک عمل بیا دویم ایسا کی اس بات دا رسالت کولو او پا نبی علیہ السلام بانے کم نہ اعتراضو نہ دے یہودو اعتراضو نہ جود آگے نے نہ اعتراضو نہ ذکر کولا فدرہم ایسا کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ تعالی کولو دا جہاد دا مجاہد دا ٹریننگ دا پارے اول اللہ صفات ذکر کول پنزا کی دی سر تعلق ساتھی و پنزا عمل سرا او بیا دا ملک دا اصلاح دا پارے دا کور دا اصلاح دا پارے بیا اطلس قوانین ذکر کول چی مجاہد ٹرین شو او کور کې اسلام اعلی نو د ملک ته د اسلام لپاره بیا قوانین اربع ذکر کول سلور قوانین او بیا د جهاد بیان کول سلور مې څه کې بیا انفاق فی سبیل الله تعالی چې دا الله بلار کې مالو لگاوا دا الله بلار کې پاک مال اخرى او پاک مال خرچ کا پاک اخرى او پاک خرچ کا سوره آل عمران کې بیا هم دغه سلور مسلې دي دا په زیات تفصیل سره بیانولې اور سورہ آل عمران چھو نو آغا دری حصے ہو اول ایسا کی اس بات توحید ہو اور دا اول ایسا دا دریو بابونو کی تقسیم وا پا ہر یو باب کی اول ہو مسئلہ توحید ذکر کو نا اللہ لا الہ الا ہو دویم باب کی مسئلہ اللہ انہو لا الہ الا ہو اور دریم باب قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء هو تو عز من تشاؤ تو تل ملک من تشاؤ و تل جو الملک من من تشاؤ و تو عز من تشاؤ و تو ذل من تشاؤ بیلک الخیر ساپ لاز کے خیر نہیں ساپ لاز کے ماں سعیدان دانگی صورت کے لئے عیسیٰ علیہ السلام عجیبی بہنو کی عیسیٰ نو داغ عبادت کولو عیسیٰ علیہ السلام او داغ دا مشرانو پینزا قوال لکر کولو عیسیٰ علیہ السلام داغا مورا اغا اللہ تا محساس جا او انکا انتا سمیو العلیم دی عیسیٰ علیہ السلام مور اللہ تا محساس جا او ان اللہ یا زقم یشاو بغیر حساب دی عیسیٰ علیہ السلام ماما اغا اللہ تا محساس جا دی عیسیٰ علیہ السلام داغا مور بی بی مریم اللہ تا محساس جا نیسا علیہ السلام ماما زکریہ علیہ السلام اللہ تلی محتاج ہو انکا سمیون دعا فرنسی اللہ تلی محتاج ہو قالا کذالک اللہ یا فعلو ما ایشا عیسا علیہ السلام اللہ تلی محتاج دے اوئی یو پنزو سمیت کہ ان اللہ ربی و ربکم فابدو حضان سراتم مستقیم دوے محصر کی بیا اس بات تر رسالت کی او پائے کی پنزل اسقواتو نا دے یہودو پنزلت اعتراضو نے ذکر کولا او داغی جوابو نے کولا او دوے مہنسا کی بیا جہاد انفاق دو مسئلے بیان ہیں، جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورہ نساء کی بیاد معاشری اصلاح کولا، سورہ نساء دری سیوا اولا ایسا کہ اسفان اس احکام بیانی فمین در ریت کی دفان در اصلاح، اور دوی ایسا کہ بیا اسفان اس احکام بین ریت ہو فمین در ریت کی دا عوامو کی جدا سبق پل میں کی جن سنگ تیر ہوئی، اور اولا ایسا کہ وہ بنزو سے اتنو بیا دوی ایسا دا آیت نمبر اٹھاون نوا پدے کی اتا حکام بین الرائی والرائیت ہو فمین دا بادشاہ او دا عوامو کی چی بادشاہ او عوام بخفل میں اس کی سنگا وقتی رہی نا اتا حکام ذکر کولو. او دری مئیسا آوی آنا آیت 135 نوا پدے کی دا دری فرقو بیان کول، مومنان منافقان او اہل کتاب دا دری ڈلے بیانو لے دا دری فرقو بیان کولو. سورة المائدہ پائے کی سلور مسئلے ذکر کولے، تحریمات اللہ تحریمات العباد، نزور اللہ نزور العباد، دو مسئلے صحیح اور دو غلطی، دو بانے عملو کا دو نظان بچے اور دو بانے عملو کا، تحریمات اللہ دالا پنم بانے نظر و نیاز منخ سے ور کنا عبادت تے، اللہ جکم سیزن حرام کری آن حرام ہو گنا، تحریمات العباد بندگان جکم سیزن حرام کری آن محرام ہو آن حلال ہو گنا، اور نزور اللہ دالا پنم بانے نظر نیاز منخ سے شکرانی ور کدہ عبادت تھے، نزور العباد دا مخلوق پنم بانے نظر نیاز منخ سے شکرانی دا مور کوا لسر تھے. سورہ مائدہ دا لس بابو نری اول باس پگم آیات پوری پدے کے ان سلور مسئلے بیانے تا داور سورت امد، تحریمات اللہ تحریمات العباد، نزور اللہ نزور العباد، دویم باب دویم ایسا یو لسم آیات پوری دا پدی کو امور مصلحہ ممیدان دفار دا مبلغ درین باب نلسم آیات پوری دے پدی کی مثال دناقیدین دا حدا جائی پلا نسیو، سالورم باب سپویسم آیات پوری پدی کی مثال دا غصوص تو ذکر کئی عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام تے الفضا بان تارا بھوکا فقاتلا انہا اونا قائدون، زتا سارب یا سامن سروتا سو جائیں کوئی یا کوئی من بدلتا ناسیو. پینزم بابا جزاد ظالم ہونا ہے دا آنی رحمت ہو دا حابیل و نسو سی گم ما چخپل دفاع نکے، دا قابل و نظالم کی گم ما چخپل رو روزنے. شپاگم باب کی تسلی اور کہنی بیل اسلام تا ہر یا مبلغ حق پرستا مبلغ تا، وم بابا دا آیت 58 پوری پائے کہ رکھنا مومنان و تپدو سید اہلی کتابو، او نہم بابا آیت نمبر 86 پوری شپاگ تیم پوری دا آیت نمبر 77 ترغیب پی تبلیغ نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کہ یا ایوہ رسولو بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلغ ارسا حکم تو کہ بلغ سیغن عمر روڑی بلغ ارسا ما انزل الیک من ربک، ہاں کتاب چلانے کے لئے سے دیتا تا من ربک درم سانا. اور لسم ایسا بیا آخر پوری وہاں پہے کہ بیا سلور مسئلے ذکر کی کمہ چیاول ایسا کی ذکر کی، تحریمات اللہ تحریمات العباد، نزور اللہ اور نزور العباد، اور سورہ مائدہ کی دو احمد کی ویسی رسیہ عقیدہ کی شرک کی مشرک جنت تنیسی دے پاگو بانے جنت حرام دے، انہو میں شرک باللہ فاقنا رم اللہ علی جنہ وما واہن نار وما لزالمین من انسار، انہو میں شرک باللہ شانا چاچی شرک کنا اللہ سنا چاچی سنان پینا کنا اللہ سنا فقد حرم اللہ تاکی سنا نام کرے دے اللہ علیہ جنتا فدبانی جنتا وما ہوا ہنار اور زیر رجل اولے وما نظالمین من انسوال اور نیتے ظالمان مسرکان نرا سوک امدانی. سورة الانام کی سورة الانام دو ایسی رے پینزی زلیل اقلی بکی بیانی سورة الانام کی اول ایسا آیت 117 پوری دا پدے کی رد شرک اعتقادی کئی در شرک اعتقادی سلو رقصامو شرک فی لیلن شرک فی تصرف شرک فی دعا اور شرک فی عبادت دا سلو وانا اقصام دا شرک اپا دی صورت کی رد کئی تفصیلی خلاصہ آرامنگا در سنو کی وہ یو گینٹا پا خلاصہ بانے لگو. او سورۃ الانعام دوی مېته کې بیارت دشر کې فعلی کړي ها اوله ایسه کې دا څلور اقسام د شرک رات کړي دا انګي سورۃ کې د سورۃ الانعام یو خصوصیت دا ده چې دا ټول په یو ځل باندې نازل شوی دی ها ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې کله سورۃ الانعام نازلې دو 70000 او یا زر فرشتي ازمکی ترا کشی ویدی سرا او دا اللہ حمد و سلام و تذبیح وی دا صورت پدی صورت کی پینزوی دلیل عقلی دیکر کئی پدی صورت کی دا تبلیغ دا بیان دا دعوت چل خی شاول و شروع دا خفل کور نکے او کور کی پلپلار کی در سمنی ناو دا غلا مسئلہ بیانے دیا قوم تا ابراہیم علیہ السلام پلات تا قوم تا وی انی آل آگاو و ان قال ابراهيم لابيه اذرا اتنتمن واسنام الاله ان يرى قومك من ظلم مي يقينن دينم تنار او كنت لا قومرا كانكي لارت او تقوم تاسو گمراهني تاسو تاسو گمراهني ابيجي دليل عقلي بدي صورت کی بیان نہیں يول الزلا دعوه توحيد بیان الحمد لله اولا کی الحمدللہ داونے تو زیبتنا تول خانس اللہ لنی دیم در دولت و ایدو لسمت ویم تنکن اللہ میں زر فلان کاشی بادو اللہ ویم سنکا میں خیر ووالا کل شیل قدیر درم در بیا آت انیس کی قل انما هو الہ وائد قل انما هو الہ وائد سلورن در آیت نمبر چیانیس کی قل آرائیتم ان اخذ اللہ سماکم وانسانکم وغتمالا قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم میں ہے سوک دیبل مددگار بغیر دالنا شیرونی تاسود داسی دنا پینزن دل دعوال توحید سلم آیت کی سبحانا وطالا امائن سفون شفاغن در آیت شدو کی ذالکم اللہ ربکم لا اله الا هو ذلكم الله ربكم لا اله الا هو ومن الدعوه توحيد تو بان کی تم ما اوه اله کامل بیک لا اله الا هو وارذن المشركين ام خراد مشرکان نا وارذن المشركين ام خراد مشرکان نا اتم ذریات سے کہ ان کے قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا اذن ما بنا کوئی دلی اللہ سنا زنا بنا الا تشركوا به شيئا ان ہم دلی دعوت توحید اتے صبح کے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين و عبادتي بدني زما عبادتي ماني زما ونسكي وما حيايا وما ماتي وجن زما مر زما لله رب العالمين خالص الله لا كرب مخلوقات دين اولا سندل بيا اور بسي ایک اتر یادر کی لا شریکنا وبذلك امت وانا اول المسلمين او بیا اولا سندل قل غير الله اوین اما و رب كل شيء یولا زلی دعوت توحید ذکر کا لشرکیات مکمل ردیو کو نو سورہ اعراف کی بیعت تسلیح ہو گئی کرا چیلے شرکیات ردو کے نو خلق بری خلاف کی گی نو سورت الاعراف کی بیعتری مسئلی بیانی یو تسلیح نبی علیہ السلام تا درم اتباد منزلہ او درم تحضیث فی تبلیغ تسلیح نبی علیہ السلام تا درم آخر درم کی کتاب انزلہ اللہ کا ولا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين دا قرآن خلق الله سينا وتنگا فلا يكن في صدرك حرج منه نبی علیہ السلام سينا الله کلو کروا ابراهيم علیہ السلام منزل وفا بزمزم باني علم نسر لك صدرك او سرد آغی نبی علیہ السلام ضرب تنگیدو اللہ لتسلی ورکی فلا يكن في صدرك حرج منه پندری جی بچینا تاکی تنگ چاو منو در رسولو میں قرآن لان سینم تنگا و عزرم تنگا ترغیب تبلیغ دری ماخد درے میاد کی اتبی اما انزل لیلیکم من ربیکم او درے اما سر بیان در توحید او رد در شرک دری ماخد آیتو نتیز کی قل امرنا بیم القیس وایا حکم کرے ما تنم زماو حکم کرے رب زماو بیل کینتے با انسان فو بیل کینتے انسان ست ہوئی انسان دیت ہوئی کیا چاہتا دا آغا حق ورکی اللہ تا دا اللہ حق ورکی و بندہ تا دا بندہ حق ورکی لگا امان دے میں قیم رحمہ اللہ فرمائی لِلَّهِ اَقُلْنَا يَكُنُّ لِغَيْرِهِ وَلِعَبْدِيَا قُنْهُمَا حَقَانِ لَا تَجَلُنَا قِنِيَا قَوَائِنًا مِنْ غَيْنِ تَبِنِ وَلَا فُرْقَانِ دا اللہ حق جدا رے دا بندہ حق جدا رے انسان بیت ورد چاہتا دا آغا حق ورکا دیو جن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر خازن و تفسیر ابن کثیر ایمانا کے قسم نا توحید قل امنا نبی من قسط ویا حکم کئے نام زما پا توحید باننی دادری مسئلے بیان کی سورہ آرام کی تسلی نبی علیہ السلام تا اعتباد منزلات ترغیب تبلیغ او تا بیان دا توحید اور رد دا شرک سورت کی واقعات بیانی پا طریقی دا لف نصر غیر مرتب سارا اول مسئلہ تسلی وہاں پاگی واقع دا موسیٰ علیہ السلام رسو بیانی اور سلدرے میاد کی دو مسئلہ اعتباد منزلات پاگی باننی واقعا ټول نه مخ کې ابلیس باندې چې اتباع نو کړی داغه انجام څه شو درېو مسله بیان د توحید او رد شرک پاغي باندې د څلورو انبيیاء علیهم السلام واقعات باندې نوح علیه السلام وی آیت ځکه لقد ارسلنا نوحا الى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره صالح علیه السلام هود علیه السلام وی يا قوم اعبدوا الله ما لکم من الہ غیرہ صالح علیہ السلام و یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ شعیب علیہ السلام و یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ نتبہ صبر کی سورۃ الاعراف کی تسلی ورکا صبر دیو کلو ہو سیو دا اللہ دین دشمن راضی او تا دا لاس نہ نیسی تا دا خپین راکا کی تا بخلوانی لاس کی دی نو سورۃ الانفال کی بیا دا جنگ چل خی دا مدافعات چل خی او دا جہاد دا پارا بیا اسفق قیدی بیانی وما قیدہ تنویرن دا جہاد دا پارا چی زان بسستے نا از اینا چی دم اعراب کی ناس سے اخکتا گوری برا گوری نا پل دفاع نکی یا یوازی دا قرآن بیان کی ننا زان بسرین کی و اعیدو لامت تو آتوم تیارے بکی زان بسرین کی زان بچن کے جکل نرمی جت نرمی اور جکل سختی ضروری جت سختی شیخ القرآن مولانا مونتی سیبا آکل اکل ہوئی ہم ہیں جو ریش مخم کم خواب سے نازکتر ہیں ہم ہیں جو آن فولاد سے ٹکراتے ہیں منگڑے نرم نازک کیوں جکل ضرورتی بیا نرم نازک کیوں وہ جکل ضرورتی ہم ہیں جو آن فولاد سے ٹکراتے ہیں اور جگل ضرورت راجی بیا اس پر نصرم گا جنگی گو جگل ضرورت راجی سورہ انفال کے لئے چل خید جہاد اور آٹول قیلی پر نفوز دیا یو اللذین آمنو سر ذکر کئی اولا قیلان پی نصم ایان کی دشمن تبا شاکینا یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو آٹول قیلی پر نفوز دیا ایو اللذین آمنو سر ذکر کئی یا اولا قیلی پی نصم ایان کی ایو اللذین آمنو اذا لقيتم الذين ظلموا ولا تولوا الادبار بما قال سلم ياكي تابداري دا الله رب يامر بكو يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول بما قال اطاعت دامير بكوين ايت نمبر 34 يا ايها الذين 24 كي يا ايها الذين امنوا تجيبوا لله وللرسول اور سلوما قیدہ آیت نمبر 27 کی آیت نمبر 27 کی ایو النزین آمن لا تخون اللہ والرسول خیانت پر نکوئی خیانت نمبر زان بس کوئی پینزم قیدہ آیت نمبر 29 کی ذکر تاثل سلور قیدو پابند سوئی نالا وفت و غلب تاثر کی ایو النزین آمن اتتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم اشبغم قیدا دالا بدین بانے وکلا گدرے گئی آیت نمبر 45 پینزو سلیتم کی یا ایو الذین آمنو آیت نمبر 45 پینزو سلیتم کی دا اشبغم قیدا یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا الله كثيرا کلا چی واذکروا الله كثيرا ولا بڑے زیاد ہوئی او ما کہلا امیر حرب دپارا کہ قیدان ران را رئی سرما ایتا بیا دعوت ورکوئی مسئلہ توحید بہت بیان ہوئی سورة الانفال کی اللہ وی تیاریو کئی دشمن توائیدو لامتا تواتو ما او تیاریو کئی دیتاو سمرا چیتا کر کی نتانسو وائیدو لامتا تواتو ما او تیاریو کئی دیتاو سمرا چیتا کر کی نتانسو اور بزی سورة توبہ کی بیا جہاد بی سبیل اللہ بیانی سورة توبہ نمک کی کلمہ نا لکلی ذکر دعوی دا سورة انفال او دا سورة توبہ دعوی اوادا کلمہ راضی دا پاسر دا پارا دا فصل دا جداوالی بل نا کلمہ راضی دا پارا دا امن او سورة توبہ کی امن نیست براعت اعلان براعت من اللہ ورسول الالنزین آت من المشرکین مشرکان اصلا دا بائیکات اعلان دے سورة توبہ پا نزول کی اوصل دیا لسم صورت تے آخر کی نبی علیہ السلام اللہ و تو اعلانو کہا براعت من اللہ او چی اعلانو کو بائیکاتو کو ناغی نرسو بیا سورة نصر رالو یو سل سوال نصر میاد اذا جا نصر اللہ والفاتو چی دا اللہ دو دین دشمن سر دی بائیکاتو کو دا اللہ امداد برسائی براعت من اللہ ورسولی الالذین آت من المشرکین سورة توبہ چی دا سلو ریسیتا اول ایسا کی دا مشرکان سلور اقسام بیانی معاہدین بالعہود المؤقت او دوی معاہدین بالعہود غیر المؤقت دوی مستامنین او سلور محاربین دانگی سورة توبہ کی دوی ایسا کی بیان دا اہل کتابو کئی او دوی ایسا کی بیان دا منافقانو کئی منافقانو دریس پیتناخی دا منافقان بیان تریاسات صبح کی دا منافق اعتقادی او سر منافق عملی او سلورو مائسا کی بیا آخینا پوری سلورو مائسا دا لس یو لسنی سپارینا آخینا پوری فائے کی بیا دری قسمون دا مومنان بیان مجاہدین معذورین او متکاسلین سورہ یونس کی مشہور صبح سورہ یونس دو ایسے دے اول ایسا کی اس بات دا مقاصد و ارباؤں کئی میرارن بیا بیا سورت کی بیان دا مقاصد و ارباؤں کئی بیا بیا اور سورت کی دا مکی دا مشرکان و عقیدہ بیانی چی دا غی عقیدہ سوا یو لسم زیباران سورہ یونس کی اتل لسم ایان کی دا غی عقیدہ بیانی چی آغی دا مکی مشرکان و اللہ منو رو چی اللہ خالق تے مالک تے رازق تے مدبر دار یو چیز دے خواہی با جہنم تزیداولی دا غی عقیدہ دا ها اولائی سواقنا انداللہ دا نیکان بندگان شماکی زمگا پنید اللہ مونگا دیتا ہو دی اللہ تا زمگا سوال لسی ها اولائی سواقنا انداللہ دا دی آیات دلان دی امام رازی رحمت اللہ لے دا وہ میں صدی عالم دی آخل تفسیر کبیر کی لکی خمونگا پو پنجیر کی ذکری دی شیخ القرآن نحمہ اللہ اغپا الارفان کی لکلی کم چیر قرآن دا اصول خلاصہ دا اصول دی الارفان کی صفحہ نتیس کی دا امام رازی رحمت اللہ علیہ دا عبارت نکل کر رہے ونظیروں پیازا زمانے استحادوں کثیر من الخلق بتعظیم قبور علاقہ بھرے علایت تحضی انم ازا زمو قبوراں فا انم یکونونا صفحہ اللہ مہند اللہ وی دا مکی دا مشرکان و نظیر و مثال کے بڑے زمانہ کے گورے استعالو کثیر من الخلقی بے تعظیم قبور اللہ کامیر دا خلق مشغولی دلی پا تعظیم دا قبرون دا اولیاو علای اعتقاد پدی عقیدہ بانی انو مزازم قبور آم دای دا مشرکان چکالا تعظیم کنا قبرون دا اولیاو فا انو میکونونا شفا اللہ من اللہ یدانکان بندگان شفا کئی دای پنی دا اللہ ویمگا دیتا ہو دی اللہ تزمگا سوال لسی ہا اولائی سبا اولا اند اللہ ابو جہل عزیز ہے با اگر باؤ نجون کری دو پنزو سے ادری پنزو سا ابو جہل عزیز ہے یو ذلی ماں درس کیوئے میں ابو جہل عزیز ہے چاہت اراد ہوئی ابو جہل عزیز ہے بوئی فاغو ہو بلا عزیز کری باؤ انترے پنزون کرو آغو با تلویم بے لبائک لبائک اللہم لبائک لائن شنیکنک لبائک دا تلویم بے لبیک اللہم لبیک دا ابو جہل عزیز سے تلویہ آغا صحیح مسلم صفحہ 376 کی اول جلد کی ذکر کریا لبیک لبیک اللهم لبیک والله تاکو تاز شیما اللہ تاکو تاز شیما لا شریک لک لبیک تا شریک وی صدا نیتا اللہ تاکو تاز شیما نبی علیہ السلام ہوتے ابو جہل بس مخی مزا ارو بکی اوٹے کے زن نزیاد کو اللہ شریک ولکا تملکو وما ملک مگر آغی صدا نیتا چیتاو نبرا خور کرینا دبرای خوندانی الا شریکن هو لکا تملکو هو ما ملکا مگر آغی صدا نیتا چیتاو نبرا خور کرینا دبرای خوندانی ها اولائی شبا اولا انداللہ دانے کان بنیگان شبا کئی زمگا پنی داللہ او سورہ یونس بیا دوے محسکی بیا دری واقعات ذکر کئی دو واقعات تقریباً لقوم دنو علیہ السلام او دو موسیٰ علیہ السلام او دو واقعات یو واقع انابتن لقوم دو یونس علیہ السلام چی دو یونس علیہ السلام قوم اغی ایمان نورو نو اللہ دا اغی توبہ او خر اغی توبہ قبول کا فلولا کانت قنیتن آمنت ونفا ایمان و الا قوم یونس یونس علیہ السلام قوم تجھے کتاس مسئلہ نمانی دری و دفت پا دربانی عذاب راجی یونس علیہ السلام قوم نلارو آئی رسو توبہ کا عذاب لا شورونو اللہ راگی توبہ قبول کا یونس علیہ السلام بانے تلا راگلا او مئیو خورد مئی بھگی رکا بیا سور انبیاء کیا واقعہ ذکر کئی نو دو واقعات تخویفاً ذکر کئی یو واقعہ دا نوح علیہ السلام دیمہ دا موسیٰ علیہ السلام او یو واقعہ نابتن ذکر کئی سورہ ہود کے سلور مسئلے ذکر کئی یو عبادت للہ وعدا اللہ تعبدو الا اللہ عبادت مکوئی مکریو دا اللہ تعبدو الا اللہ دوے میں آج کوئی اللہ تعبدو الا اللہ اب یاد سوال اسو میں آج کوئی لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اب یاد اول دل مختلف الفاظ زردہ داری ذکر کئی دوے میں کی اللہ تعبدو الا اللہ فقیسو میں کی اللہ تعبدو الا اللہ اور دری دلی ہوئی او عبداللہ فضلسو میں کی یا قوم عبداللہ و قوم عظم دیبادت نقصہ کی اللہ تان یا قوم عبداللہ حود علیہ السلام ہوئی وینا دل اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بیا دین دل آیت کا ذات کی صالح علیہ السلام ہوئی وینا سمودا قوم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اور دین دل بیا وہ آیت نمبر 84 کی سلور اتم کی وَإِلَاوَا جَنَا قَوْمْ سُعِبَاهُ قَالِ اَقَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِنْ غَيْرُوهُ نُدْرِ دَلُو يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِنْ غَيْرُوهُ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِنْ غَيْرُوهُ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِنْ غَيْرُوهُ عبادت کی دری ازو یا تما او مینا دخلے توب صفات دا بغیر دا اللہ نبول چاہتا مور کوئی یا قوم عبد اللہ و قوم زما دے مادر تنقصہ کئی اللہ تا اور دا داوی ذکر کئی اور بیا سوال سمیت کوئی لا الہ الا ہو آخر کی بیا وہ یو سلدری سمیت کی فاہبودو دا داوی ذکر کئی وہ ذرا مسلسل ہوئی او عبد اللہ اللہ تعبدو الا اللہ بیاس پکی سمیت کی اللہ تعبدو الا اللہ پانزو سمیت کی یا قوم عبد اللہ یوش بیتات کی یا قوم عبد اللہ سلورت احمد کی یا قوم عبد اللہ یوش علی ویسو اللہ سمیت کی لا الہ الا ہو ناخر کوئی فاہبدو پس عبادت و قادت اللہ دیمہ مسئلہ علم الغیب اللہ وی زیمہ علم میں کل نشین ہو اللہ پویا پانسی زیما او دا دعوی دا لذل ذکر کئی اول پینزم ایت کو یعلم ما یسرون وما یعلنون دین دل بیاس بگم ایت یعلم منتقرہ ومنتعدہ کل فی کتاب مبین دا درین ذلا آیت اکتیس کی وَلَا أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ سَلُوَنْ ذَلَا آیت سنتالیس کی إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ پینزم ذلا آیت انچاس کی مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَقَوْمُكَ سپاگن ذلا آیت ستاون کی إِنَّ رَبِّيَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اول ذلی واقع ابراہیم علیہ السلام وَلَقَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بِالْبُشْرَا قَالُوا سَلَامَا قَالَ سَلَامُونَ فَمَا لَبِسَانْ جَاءَ بِعِزْلِ الْحَنِّيسِ فَرِسْتِوِ کہ ابراہیم علیہ السلام تفتح دی ولی بے وقت سخیل آلو لوری طولو بے آتم ذلوت علیہ السلام تفرسی را لیغا تفتح نوا آیسا تتر کہ نام ذلی لوت علیہ السلام وی وَلَا تُغْذُونِ فِي زَيْبِ امان جن کوئی مالا پا مل منو زمان کی کنو لوت علیہ السلام عالم الغیب ہیں نوولی بیداوی بیا او آخری کی بیا ایسو تائیس نمبرات وَلِلَّهِ فَيْمُنْ سَمَاوَاتِ وَلَادَ خَاصًا لَعَلَنَا او پر جزن ناسمانو دزم پوری نسولت کی سلور مسئلی ذکر کولی آل امانات لِلَّهِ وَادَا فدید سلور و انبیاء علیہ السلام واقعاتو دوی مثلا علم کل نسین هو اللہ فدیبان دو واقعا دنو علیہ السلام و دلوت علیہ السلام ترغیم فی تبلی او سلور ما تسلی نبی علیہ السلام تا او هر یا مبلغ تا دا دوارا مسئلی دو رسم آیت کی بیانی فلا اللہ کا تارکم بازم یوہا الیکا وزائقم بی صدروں کا سینما تنگا ظلم تنگا سورہ یونس کی بیا دلیل نقلی دا یوسف علیہ السلام واقعہ بانی سورہ یوسف کی دا یوسف علیہ السلام واقعہ بانی حالو کا کہل یوسف سہال پشاندہ دا یوسف علیہ السلام نے تنویر پما سبقہ تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا واقعی دا یوسف علیہ السلام حالو کا کہل یوسف سہال پشاندہ دا یوسف علیہ السلام نے سنگای یوسف علیہ السلام رونو دا کورا رکو تاوام مکی وار دا مکی نلیری گی تبا مکی نلیسی سنگا چی یوسف علیہ السلام بپی کے دروانے تیرے گی تبا مغانے سور کے دروانے تیرے گی سنگا چی تا آخر کے بیا مور اپلا تو واپس چی مصر ترالی نو آخر کے بعد یوسف علیہ السلام چی سنگا واپس راو دارے گی تم بیا واپس چی حالو کانکال یوسف سنگا چی یوسف علیہ السلام تا رونو تے ملاواتیاں کیا رکڑے وان او یوسف علیہ السلام و تیر لان تزیم علیکم الیوم تبا مکی وانا توی چی کلم اکفت عجی لان تزیم علیکم الیوم نیچن تابانی اسمنا متیاں نیچن تاسبانی اسمنا متیاں نن رجین او پدی کی دکینی او دا بغض یا واقع بیانی یوسف علیہ السلام سر رونو کلو کنو بغض کولو نایتے منصوبہ جولا کا او کوئی کی اغرز ہو کل تیر انصاف اینکی واسولی دا کینی و دا بغض اینکی لرکی او دا انصاف پا نظر باننی یوسف علیہ السلام تا گوری کینی نیشتا بغض نیشتا حسد نیشتا نبیان وطوئی انی آرا انا نراکا من المنسینین یقینن وینمگا تالانا دنیکا ننان ترا تخوننی سرخ کاری او دیکھنا کینی و بغض و حسدو نو آو کسی منصوبے جوڑا کرے وہاں اس قالو لیوسف و آخو آبو الابینا مننا و نانو ازبانو انا بانا نبی زلال مبین او چکل دا انصاف اینا کیوا چولی یوسف علیہ السلام تو انا نراکا من المنسینین یکینا نوین منگا تالا دنے کانو نان یوسف علیہ السلام بان امتحانات رازی درون و طرف نا پی امتحان رالو او بیا زلیخی و سرمین اکولا پورکوالی کی ترور و سرمین اکولا نا آزار بندی تیزا سنین توکر دا ملانا او دا غلا داوائی پی کڑیوا ترور و سرمین اکولا دا غلا داوائی پی بانی راوارولا دا غلا داوائی پیوکا زلیخی و سرمین اکولا جین تلارو پلارو سرمین اکولا رونو کوئی کی ورزولو کالا کالا اللہ یو سریتا یو درجہ ورکی اغمین محبتا اغمتا مصیبت سی ظاہر کی مصیبت یا حقیقت کی نعمت سی اچھی صورت بھی کیا بری سے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی خیستہ سے کلم سو لوی خراب شیری جسو دتا گوری پبت نظر بگوری اللہ جی چاہتا درجہ ورکی نہاتے نسو گئی سے نہیں سی شیخ القرآن مولانا وہ تو ہی سیوا فرمائی ایا سدونی فینی غیر لائم قبلی من اللہ سیان الفن قد حسیدو زدہ انما لامت اکوما کہ ما سرکی نو بغنو حسد گئی زکا قبل من الناس على الفل قد وزلو مانا مکی چا اللہ چالا درجہ اور کئی سر کینا بغض و حسد سے ہو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمائی من شاق بلند بان پرد میں وئی توحید وازرائے گزرے سنگی زدن آر نتارے ما زاغر توحید دمیون اٹکونے ما خلق پلا عزیو مالا گفی لولی دا توحید میوی رانا گردائی زبت خفکی گم نا شنڈیو لیلا خلقو گڑی نو اولی میوداری میویلا گڑی اولی. یوسف علیہ السلام تعالی ٹول خاصیتونا خصوصیتونا ورکڑیو پلا رزر رزر کمینا کولا یوسف علیہ السلام پلا یعقوب علیہ السلام بانی اللہ آوانی سمر اللو امتحانو سلوی اکالت یوسف علیہ السلام جداو آو چاہ تعدیلی کئی قال انما عزتو بزی وانی الاللہ یعقوب علیہ السلام اللہ تا فریاد کئی انما عزتو بزی وَنِ إِلَى اللَّهِ يَقِينَ ذَاكَ كُمَا قَلْقَ مُدَرْدَ إِلَى اللَّهِ اللَّهَ تَعَالَى نو غوارا کله تما د مخوب د در پرې خوا بل شي دې مبارک شه کګدای یا الله نو غوارا عبدالرحمن بابا وای ساجدې چې د بل در کې غوارم په خپل کور کې هم کې نه دې رب زمان الله را سره بل ځنه ولې غوارما الله لو جل الله چې تا نن وانم د بل چا نو وانم الله چې تا تن جانم نو بل چا ته جانم انما اشکو بنسی وانی الى الله یو شکایت الى الله دی یو شکایت من الله دی شکایت من الله دې ځنه چې الله دې ګلی کې او شکایت الى الله الله له خپل غم او درد کار کوي انما اشکو بنسی وانی الى الله. نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی راضی من کنون زنبیعی کتمان المزائب دنکو دا خزانو ندادا چی تخفل او غم و درد دا خلقو نپڑ کی من کنون زنبیعی کتمان المزائب چاہتے خیارکا انما اشکو بسی وانی الاللہ یکین انزم کارکوما پل غم و درد اللہ تان. او یوسف علیہ السلام بانی تیریا اللہ احسانو کو او بیا اخر کې مور او پلار یې وتراوسته ټول رونه اخر کې رونه مافي وسته او تا اخر کې وای سورې یوسف آیت کان مې کې قالو تلای لقد اذنك الله علينا وان كنا لخاتين الله تعالی درجه درکړه دا مونږ نه غوي نشتا کوي کې او ورډولو هغه درجه دي نه ارون وای نشتا اخر کې وتا ورونه خو کې الله ورډولو زلیخی وصل ناجیز مینا کولا آغا زلیخا آغی آخر کی ایک باری جو رمو کو انا راوان تو ہو ما ولا چا جو کرو انا راوان تو النبی و انہو لمن صادقین رشتی نرے یوسف علیہ السلام تابانے بڑی تو ہمتو نہ لگی آخر کی باللان ستا درجہ کیا رکھئی زلیخی خفل ہارو منلو یوسف علیہ السلام تا اللہ درجہ اور کیا او باچا او دوئی قالا انکا لیومن دینا مکینن امین او دا مصر وزیر شو باچا شو بیا او بیا او ترون ازی خبو کی کینی او بیا او توئی لقن آسنک اللہ او لئینا تا تا اللہ درجہ در کری دا وین کننا تا تا اللہ درجہ در کری دا او مونگا بولت وین کننا لخاتین یوسف علیہ السلام سینی تو بورا او توئی قالا لا تسریبا لیکم اليوم چا چه غلطی او منلا نبیا و تمافیو کا او چه غلطی نو منی بیا لمافی نوی چه غلطی او منی نبیا و تمافیو کا لان تسریم علیکم اليوم آئی غلطی او منلا او پلاتو ای قالو یا بانا تاوفر لنا زنوبنا انا کننا خاتین قالا صوفا تاوفر لکم ربی دی یعقوب علیہ السلام سینیتا ہو گورا سلوی اخیان ادا غزاون و دلاسا سونا پا تکلیف کیو وَبِعَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَزِيم سرگی سپینی جی پجرہ باندی بچے در جوری تکر یو ذلی زمان یو زی مروسے و خفشے ہو یو سپے بار کڑیوا آغام داری جماعت شاہ تزلتے کڑیوا ہم ور پسے گردیدو پا ملکونو کی آغا سپچے ذرا آیا لکم او دو یوسف علیہ السلام دو یعقوب علیہ السلام واقعا دو یعقوب علیہ السلام ذرا آیا لکتو سلویخ کالا وَبِعَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَزِيم اوز بینیشیوی سرگین یعقوب علیہ السلام پجرابانے ہوتے ہو ڈاک دا غمنا اولونا وطا زامن وطا اقالو تاللائی انکل بی زلالک القدیم تاثر کیا اپا خوانے مینرہ یوسف علیہ السلام تر تر تلوی کاله تیر شو او تان لا غیری گنا یوسف علیہ السلام هغه ته الله درجه ور کړوا آیت نه وای نسترونو الله د خپل غم او درد خیاره کا یوسف علیہ السلام اخر کې بیا رونو ته معافی وکم مصر تلالو بیا پلا ته سوئی لا دوی قد انسن بی اذا اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو من بعد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی چل خیمتا تعلیم را کئی یوسف علیہ السلام کی رون لالو مور پلار لالو او پس جی پری و تورفا بوئی علالان جی و خرولو سنجانا و خانیا باتی حد تاویل رؤیایا من قبل قد جالا ربی حقا دا زمان خوبو چی پا خواه ملی دیو لس دوری او زنزال اس پکمائی مور او پلار او لس رونا دارتا یو لس دوری او مور او پلار دارا لس سجده کئی دا زمان خوبو نیسیب علیہ السلام بیا کارگزاری او رئی دا سنو ای چی دیرون ما سر رازو که چیزی کورا بوت لما کوی که او غرزم مالتی دکولی چگی موالنن دانو ای وی قد آسنا و قد آسنا بی اذا اخرجنی من السجنی و جا ابکم من البدوی اگا احسانیات اللہ را بانلوی احسان کو گو گلی نکی اگا کارگزاری دا غوا خبر نکی دا ما تالا تسلی را کئی چی چا سرا مور او پلان سرا دوستان سرا خل و خلوان سرا ملو چی نو آغای لخفل غم مخ کارا کوا لخوشاله خبری کوا زمونگا آس چه و قرآن مولانا اون تو ابتحاوی چه در لس و رزو ناری چه در کور اوزی روزهی دی نی خوردی گیرا و بریتان او شون دی دا پا تیر لغوری که چه بل لپا داری چه دو چرگانو خورد پا میند که بدر لس و رزو ناری مخلوق تبا خفل غم نخ کارا که من کنوز البری کتمان المسائب اللہ لخفل غم و درد کارا که مرگورو لخوشاله خبری وکا دا غم خبری و تمو که یونس علیہ السلام آخیصا کارگوز اللہ را بندیر لی احسانو کو و قناع سنبی اذا اخرجنی من سینی او تاکیز احسانو کو پما باننی رب زمان کلا چراوی قلم ازران دا جیلنا و جا ابکم من البدوی من بعد النظام شیطان بینی و بین اخوتی دا شیطان زمکو منس کی وسوسیہ چولیوی شیطان دا کار خراب کرو اور رون تے مافیو کا اللہ والا درجہ اور کرو چاله چې الله لوی سینه ورکی هر څه پکې دیږي اخی خبر یو خرابې ډولې پکې دیږي سورۃ الرعد کې بیا مسله توحید بیانې مختلف قسم دلیل وسره اول قسم دلیل ذکر کې خالق له کل انسان هو الله پیدا کون کې راځي او چې الله نه دلیل ذکر کې ذکر کې وی خالق له کل انسان هو الله پیدا کون کې راځي او چې الله نه او بیا دویم قسم دلیل عالم مې کل انسان هو الله اللہ یعلم ما تعمل کل انسا وما تغیذ الارحم وما تزداد عالم پارسیو اللہ نے عالم پارسیو اللہ نے فگیڑا کرا علی زنانو ندکمانو اللہ پارسی پویزیم عالم کل نشین ہوا اللہ درم قسم دلیلو خافل کل نشین ہوا اللہ فسن بچے سیکنن نقویش کال مخی جس پنسیر تا لنبی صلیو ما وعد اوروا شیخ القرآن رحم اللہ دا سوره رات په خپل طرز باندې ویلو او ټول دوره کې یو صورت یا دو صورتونه په خپل خصوصي طرز باندې وی ا کڑنګار زما غوګونو کې اوسم کی چې دا وا خپل کې الله سمرا سره چولیو الله دې مغفرت نصیب کې الله دې درجی بلند کی الله دې قبر منور کی حافظ کل شین هو الله سره قسم دلیل متضرب کل شین هو الله پیغم قسم دل کل من قادنا ال الله او چه القرآن نایم اللہ بوئی چه اللہ وی خالق دانسی زیم پویا پانسی زیم آفیر دانسی زیم حسوک ما تجیتا بینا تونزما دی موتا لہو دعوت اللانق سمرا دلیل پی تفریقی لہو دعوت اللانق دی اللہ نا بلا نا دری چاو دے کرام آداد او دا مشرک دا مثال عمل دا غد عمل مثال بیا یو مثال سرور کئی والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كما تدعون به الى الماء ليبلغوا وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال لا غير الله رحمت كي داغه مثال دا چې لکه نه یو دریا په اړه یو سره ولان دی او بوله لاس دی ولې نه الا کما چې کوم په لیاب لو افا او بوته وي و ابو راز زما کلی نه راځي لیاب لو افا او ما هو بمالغ الله دا څنګه راځي دی خله له خو بیا چې دې لبره دا کې جام ګلاس را دکې او تو تلاش نیول لري و ابو راز زما کلی نه راځي لیاب لو افا او الله او ما هو بمالغ او نن دا بل زیدون کې خلې نه دتا او پرې چې باندې غیر الله ته کافر شي او ما دعا اول کافرین الا فی ظلال او نن چې غن کافرانو مګر په تبه کې یو ځلې پنځیر کې په دیوالو ملکل کولا ا ته ډېری امر غو چې ډېر الله کوئی دام په دیوال باندې لیکل لاس په وګداولو ته جو په کلی ترات لینې جی دا رنگی دا مددگاران پا کانے دینی جی چاہتا پا تکلیف ہو پرانکی نسی دینی جی رات کی فرمائی تا سی پاکنی سبحان ندی مالکان ننفہ دیوتا نقصان لہو دعوت لانقا جی اللہ اللہ بلنا دری جاؤ دیکھ رام مدادا او بیاد بیم باپ کرو ٹول مات دی موتا اینجا اللہ وی ٹول مات دی موتا ٹول زمانی تابدارا او بیا وی خاز رازق لکل نسین هو اللہ رلق ورکون کے اچھاتے ہو اللہ نے رازق لکل نسین هو اللہ رلق ورکون کے آنے اچھیتا ارچاتے ہو اللہ نے رازق لکل نسین هو اللہ رلق ورکون کے آنے اچھیتے ہو اللہ نے ارچاتے ہو اللہ نے او سورے رات کی او نوے گنڈی خبر آن دتا ہوئے من نوے خوندہ زلدہ قرآن کو مامک کے داتول شفا شفا دا خود سوره رات آت 29 او 30 دا دو آیتنا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبَ دا دو آیتنا دا شاچی بلڈ پریشر ہوئی که کم یو که زیادی دا دو آیتنا دا هر فرض مانده پسی دریز لیوایا نو بلڈ پریشر آغاو سر نارول کیگی زکا دیکھ کی زلم مضبوطی کی دی سر اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب دا زلم چی دینا دا پمپنگ کئی دا وین پاس کئی بدن تا نو چی گنا دا زلم سرے بیمار سی کمزور سی بودا سی نو دا مشین دا کمزور سی نو یا دا بیا لوس سی اگا وین تینا کنٹرول نی نو بیا وین تینا زلی پا مخ کی بیا نو بلڈ پریشر ہائی وی او کنا دا دا حوالونا دا زلم بند سی نو اگا بلڈ پریشر چی اگا لو سی کم سی نو کمی او زیادتی دوار سر نقصان دی کٹوائی که کمال که زیادت ایم نقصانی او که کم این هم نقصان دی سره نیسو پره خیر الامور اوسطو ها کارونو که اغا درمیانا بہتر دی نو کمی افراد او تفرید دوار سر نقصان دی نو چه کلا دا آیاتون این دی سر زلو مضبوطی گی سازلت مضبوط چی نو دا دی اغا دا بلد اغا سپلائی اغا بیاستا مستی زمان بلد پریزر دا یو کالنا او دا قرآن خودو لرخته و خدا ارا نسخه چې خپل خپل دی باندې استعمال کی نو دې دوره کې ماته هغې په تو لګی دا نو دا زه هر مانځ په سدري زلویم زما بلډ پرشر دي ته الحمدلله هاي کې دوبا او سره قران خدا ټول شفا شفا دا خدا باندې آیاتونه دي د سحر لپاره د اخیری دری سورتونه سورۃ الاخلاص او اخیری موعظتین آیت الکرسی او د سورې حاضر اخیری دری آیاتونه پای کې دا الله نمونه دي صفات دي دا چې ټولوي او سورۃ الاعراف د آیت 117 نه 122 پورې او د سورۃ یونس آیت 79 نه تر آیت 82 پورې او د سورۃ طه آیت 65 نه 70 پورې دا ټول آیاتونه چې وي دا د سحر علاج دي دا دې دوره کې ما وې ابتدا کې نو یو زنانه را لاله مونږ را کور کې واقع بیانولا ودا مې درس کې اور زکه زنانا هغه اکثر نیکانی کورونو کې درسونه اوري وې زما خاون جتلو د کور نه سار وی پرې سر باندې پرې طبيعت مې داسې بوج دي وې ما بلې ورځې نه دایې څونه اوري دي نو وې ما زړه ضروري دا سورې اعراف یونس او د سورې طه د آیتونه دا مې زړه ضروري په ابو باندې مې چوف کړ او یو خاون ته مې غوونه کو ریما دی چې تا صبر وکا دا یو ګټو بوز کړه دې سره طبیعت خوشو بیا ولې مینور شو نه وی نو یې جاوا هغه بوز کړي او بس لارو ډیوټه تا ما سپهین ما جګر چرالو اماده تبوسو کو چې څنګه طبيعت څنګه لري اوسه ویتا چې رانا وبره کې امید کړی هغه سره خو زه خو دې ټیک کما وی ټیک تا کوم قران کې صفاده دا دعایا تونا 29 او 30 دا بلډ پريشر دا چا چې بلډ پريشر کم یو کړی زیاتی ډیر باندې خلکو علي نیولې او هر وخت بلډ پريشر ټیک کوي الله پاک دا شفا کتاب دی فی شفاء للناس وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين قران سره چې تعلق ساتلو الله سره تعلق ساتلو نه لا ډیر خوشحالي او ډیر خصوصي نعمتونه الله بیا را لېږي نو سوره ران کې دا مثال بیان کو او سوره ران کې بیا یو بل مثال دا مسلې دا بیان چې کله مسلې بیان کو ولا سمات کې نو باران چې کله وشي تو ساتي ندړي کې نه کله زیات چې لګي خټي جوړي شي او ګړې زیات پښیمو چې بیا لا سیلابونه راشي او ځان سره د غرون نماران لړمانان دارا په مخ کړی هغه اوبا لکتا دی او بهږي د سیلاب مضبوط نوجوانان چې تکړه په ځل مضبوطه اېدل لختي جوړ کیوي په دې اوبو کې ماران لړمانان نازي او هغه جبه وایي اده یې پر سر سر وایي چې کوم یریږي اکوټ ته تر دي سیلابونه تختې لکتا دا سیلاب وبهږي اور اس ترانے اوپا پاتی جی انزل من السماء ایمان فسالتو نیتم من قدرها فاتمن سیل زبد الرابیا ومیم ما یوکدو نالے بن نال ابتغاء اہلیت او مطائن زبد مثلو کذالک انزم اللہ الخلق والباطل حق و باطل مثال اللہ بیانی ادا سلابون برازی در شرکیاتو در بیلاتو آد سلابون بہو بھئی گی آخر کے وہ مسئلہ توحید پاتی جی دا دا بیا خلق بزرکی زیدر کئی آدھا کالی بیانیو کو چا کالی بیا رو صفاتی شی آوازو گون ختم شی کالی بیا زنانا پا تندی بانی را زورندهی زنانای پا سینه بانی زورندهی پا پوزا کی را زورندهی دا عزت پا دینو تا مثال لسونه ده سونا آغا اور سوزهی نا سونا چی اور کی واشه اغی نسکیری سوزهی دا معاید مثال دا سرو زرو ده سونا دا ده چی مسئله بیانی دا کپڑی چی سره استعماله ای دا کرنی گی موحید سرم پر معاشرہ کی وقت رئی ناغبانیم گندون راجی سکیر راجی دا گناہونو نو کرا چی تکلیف تا ترسی گی نو ایلک افلانے پور کی والا دے پور کی واسولم نو چی دا مخالفین دا مسئلے تا پور کیا چاہی نو دا سی چوڑا که چی سونای پور کی واسولن چی سونا پور کی واسے نو آخیر توسو جو صفا آسو تر سونا پاتی سی ذکر نبی علیہ السلام فرمائی زیاد تکلیفونا پا انبیاء علیہ السلام رات دل دائی درجی اللہ اچھا تولی او دا مومنان و گناہونا اللہ معاف کئی نوچی تا تا تکلیف سوک رسائی ظاہر کی آغا بد لگی وچی تکلیف سری طور رسی گنا آغے بانے آغا صبر کئی چی صبرو کی اللہ تا گناہونا معاف کی نوچی تا آغا پا تکلیف پا جاتا تا اللہ گناہونا معاف کنو تا سر اخو آغا احسانو کو دعا ہو نو دعا ورته که تاسو سره له احسان کو د موحد مثال له سرو زرو دی د دې په اور کې واځي په دې چې څونه د تکلیفونه راځي له صفاکیږي دی وینځل کیږي سورې ابراهيم کې سورې ابراهيم کې ترغیب ورکړي تبلیغ ته چې دا مسله په بادره ورته کتاب ننځنا او لیکل ته خرجنا تاسو من الظلمات الى النور دا قران مثله لګل ته خرجنا تاسو من الظلمات الى النور دیر پارا چیو مانسی خلقان تیرو نارانا تا او صورت کی لفظ دلی دا سلور دلی لفظ دالم ذکر گئی اول دل لفظ دلم نهم آیات کی ردینا روس جدال المشرکین مال انبیاء علم یادکم نمو النزین من قبل قوم او دویم دل لفظ دلم آت 19 کی دینا روس احوال المشرکین فی ما بینهم علم ترن اللہ خلق السماوات والارض بالحق حضرین ذل اللہ جلم آیت نمبر 24 کی علم ترن امثلہ للفریقین علم ترن کے فضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبتین او بیان شرک دا مسئلی مثال ومثلا کلمتا خبیثتا کشجرت خبیثتا تنزت من فوق الارض ما لها من قرار او بیان سلورم ذلی لفظ علم ذکر کئی درین ذلی سلورم ذل لفظ علم آت 28 کی علم ترین النزین بدل نعمت اللہ اب یاو آخر ابراہیم علیہ السلام لترغیب ابراہیم علیہ السلام فل بجی پا سہرا کی بری دی حاجر بی پی سہرا کی بری قصص الانبیاء ابن کثیر او تاریخ په تفسیر او تاریخ دواړو کې لیکي چې ابراهيم عليه السلام روان شو بيبي په صحرا کې بیابان کې پریتا بیت الله شریف هغه دل آباد نو نه روان شو بيبي لا نه کې چې چا ته زما اور بس آواز کې اعلان مان ته کلو نا يا ابراهيم دي چا ته پری خو چا ته وسپارلو ابراهيم عليه السلام غږ نه کوي بیا آواز کوي بیا آواز کوي بیا تاجره بيبي وایي الله امرك بهذا تا تعالی حکم کړی او ته آو نبی بي او ته اذا الله يزيه لنا مونږ الله نه سپورې اذا الله د دین لپاره هجرت کې الله به مونږ نه سپورې سورې ابراهيم کې الله وي نعمتونه ډېر زیاتی کشمار اسمار نه شي پوره کولای از څنګه ګوين داون دو نعمت الله لا تون زو ها کشمار تا سنه متونه دالنا نه جاي پورا کولې دې متونه نارام او سور ابراهيم کې اخر کې وای ها ځابلا ګل لناس نا قران دا رسولو کتاب نه دا تملي کتاب دلنا سي د پاره نه خلقو مایده کې آیت 77 کې نبی اسلام ته حکم کړو یا ایو رسول بلغ ما انزل اليك من ربك مخي ال عمران کې آیت 34 کې ها ځابيان لناس دا قرآن دا بیان کتاب دے ابراہیم کو یہاں دا بلاغ للناس دا قرآن دا تبلیغ کتاب دے دا رسول کتاب دے او کلا نبی علیہ السلام تو حکم کئی اقرا بسم ربک الذی خلق سورۃ الالعلاق کی کلا سورۃ عنکبوت کی ہوئی اجتماع سپارہ اولاد کی اوت لما اوئی الیک من الکتاب کلا سورۃ قاف کی ہوئی آیت 45 آخری پویستما سپارہ کی فذکر من القرآن من یخاف وعید پانو که په قران باندې پیدا مته تاسو کومې چې زوګري کې زمادا زامنا او کله نبی اسلام تعالی وې سوره الانعام آیت 51 کې وانزل بهن الناس او یا په قران باندې خلق کله او ته سوره ابراهيم اوران کې ته خري جنات من الظلمات الى النور دین په قران باندې غره نه یو ما دې خلق د تیرونا رڼا تا سوره الهجر کې زجر او توفیق منکرین تا او سورہ ہجر درې کې اول یې څه کې زجر او توفیق منکرینو د قران او د رسالت تا او بیا دې مې څه کې دلایل عقلیه په توحید او درې مې څه کې شپږ نمونې د معذبینو ذکر کړي اصحاب الهجر قوم د صالح علی السلام قوم د لوط علی السلام د صیب علی السلام او مقتزمین او شپږم هغه مستازین چې انبیاء علی السلام په لټو کې کولې سورہ نحل کې بیا عدلہ متنویہ ذکر کئی تحلیلی دلیل اقلیہ در طولنا اول لوی صورت کی پائے کی دلیل اقلیہ زیاد ذکر شیعہ صورت الانعام دے پائے کی پینزیری دلیل اقلیہ دی دویم نمبر ورپسی بیان صورت النحل دے دیکھیں تحلیلی دلیل اقلیہ ذکر کئی او پر صورت کی مختلف قسمت دلیل ذکر کئی چه انسانا اگورا لکتاب انیمان سمرا نعمتو نکڑی دی و انسانا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ انسانا وانسانا غوامي خيگري او بيزي تاو بورا شيخ القرآن نعم الله شيخ القرآن مولانا انتوئب سيبا اغاية پا نظم كي بيا پا دا الفاظ را بيري پا بختو زبان كي اغاية ترجمه كي وان انسانا و می خګړي او بيزي تا وګورم ولني دي واخان سکلي دي وبا یو ترام ته ویني بل ترام ته اوشایو روان دي دي زودان شر را بهنګو تیل کی دا دل چا پیدا کړی دي و دالا سو و او و ربک الا النحلی ان تنظیم من الجبال بيوتان و انسانا اما ته تا وګورم اما ته تا وګورم سکلي کلی دیو ما ولنی دی ګلان لکه کی نزار خلا کین ګبینان دا نه چا پیدا کړی و دا نه سکه لزان تو ګور بابا والله خلقکم ثم توفاکم ومنکم من يرد الى ذل العمر لکه لا ادم بعد من شیئا و ما مالک زان تو ګورا د ځوانای نه سی بوډا روانې پانسا انقلاب دن کې روان ته بیا چاو او مولانا روم فرمائی بانگول چی آسو حضم اشارت میں کنت پی رہے کہ امرون سیا بندا جائیں جا سیا ہن جاؤں تا بابا امسا لاز کی رہا او بامسا تا بابا امسا مرک دا زیدے زاداؤں دا زیدے لادا دیجے کمری یا دیجے کمری خافل تجھے گڑیا لدیتا ہی بنا دی تو کچھ نہ کر سکا امر فضول گٹھا دی امر دی فضول تیر کو آتا ایسو نکا او سورہ بنی اسرائیل کی دا عذاب دراتو بیا سلور نمونی سلور دا عذاب دراتلو سلور عذاب بیانی دنیا کے عذاب آل عزیز شیر کے مستمران سبب لنزول العذاب بیزتی دا سار اللہ سبب لنزول العذاب انبیاء علیہ السلام دا حق پرستو دا کلنا سبب لنزول العذاب او انبیاء علیہ السلام و حق پرستو بولتو کی کل سبب لنزول العذاب ننسی عذابون عام دی امن نیست داولی دا سلور والا عذاب موجود دی دا سار اللہ بیزتی کی گی شرک سنے او انبیاء دا حق پرستو بولتو کی گی وائی سر لکی گی دا امن دا پارا قرآن سورہ انعام کے ویلو آیت بازی کی اللذین آمنوا ولم ينبذوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون آگا سانچ ایمان روڑنے او نیگن کئی ایمان پلن شرک سنا اولئک لهم الامن وهم مهتدون دا کسان دای دا پارا امن دے او دای دی پا سمالار باندے روان امن رازی دا اللہ توحید سر پا عربو کی امن دے آن دا جی سر اللہ سی عربو تا سره وې د جنت تر عالم دا سي آرام خيستا هجون محسوس کيم او چې واپس سره راځي او پاکستان تر اكوشي نو سره وې جوړي ډیران تر اكوشو ما خود ته موږ نه پته لګي ها که سام زی تا وادو کو نه نه ډیران نو کو دې پټکړوا دا هو هم خود وینې بوې په لګېدو چې سره دې تیرې چې نماز دې دکتو بیا په ابوې نه لګېدو نو بیا په ځکه راځه وې زما راتلو سره غوې ختم شو های و تایی ختم نو چو مازگر ایڈک سوز پتا لگی نا زمگا مازگر آغا بوینو نڈک تی ناچه بار سره لانچه و بار نلاشی بیا پتا لگی اللہ ری پاکستان کی شرکیات ختم کی اللہ ری بیداد ختم کی اللہ ری زمگا دا ملک پو قرآن و سنت بانی رنا کی دا ضرور اخلاص اندو آگانی کوئی چه پری ملک کی اللہ دا قرآن و سنت قوانین نافذ کی کم حاکمان چی ناغلی دی اللہ دی آئی تا توفیق ور کی چی دا قرآن و سنت قوانین نافذ کی و پری ملک آمن داولی آغا اسباب استعمال کی سورہ کام کی اپنا بیر علم غیب باندی بیا واقعات ذکر کئی داور سورت میں بیر علم غیب با دو مسئلی ذکر کئی یا اولا اللہ علم الغیب زیما او دا ثابتی بالوجوه الاربعا اصحابی کافا علم الغیب نینی دا دنیا بانسانا علم الغیب نینی نبی علیہ السلام علم الغیب نینی انبیاء علم السلام علم الغیب نینی او د دنیا بادشاہنا لیم الغیب نئی اصحابی کاف آئی نهر پاس ادریس و کرن تیر کرو پغار کی ولمیزو بی کاف ان سلا سمیتن سنینا و دادو تیسا چی تپوسیتیو کو قالا قائل منم کم نبیتو ام قالو نبیتنا یومن آباد یوم نهر پاس ادریس و کرن دو اغیر یورت یا نیم اورد نبی علیہ السلام تا علم غیب نو انا الله نبی علیہ السلام نے تبوس چھ دا سابقہ ہم دوا کے بارے کہ سبا ورتیں انشاءاللہ نوئی اللہ تو ولا تو کلن نچیں انی پاین ذلک ان الا ایشا اللہ دا سموئے تیرا کار سبا کوم انشاءاللہ و سروایا دنیا باشان عالم الغیب نی موسی علیہ السلام عالم الغیب نو قدم قدم کے تبوس کئی دا حضرت علیہ السلام نا سورہ مریم دے سی دے اول ایسا کہ ایج دام بیا علیہ السلام دوی مائسہ کہ عجز دا ملائک بیا نہیں چی ملائک عجز ملائک عجز دی اللہ تاؤں جبرائیل علیہ السلام آڑی روز نون آگلے نبی علیہ السلام وطوی لیٹ سوی حران رحم دا اللہ دا اجازت نبغیر نو چھرات لے دا اللہ دا حکم نبغیر ومانا تنزلو اللہ بے عمر نبک دا اللہ دا اجازت نبغیر یو قدم نو چکی ہے موقع تا دانگی صورت کی توخیف و بشارت ورکی سورہ توہا کی ترغیب اور گئی تبلیغ سجدہ مسئلہ پہ باندھ رہے بانے اور سوا دا موسیٰ علیہ السلام واقع بیا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نا چھدکہ میں اور جنہ پیدا سو نلا پوئی کی نا درمبہ اور جنہ تکلیفوں و مصیبتوں بانے سر سو ابتلاگانے امتحانونا دا فرعون امتحان او دا بنی اسرائیل امتحان بیارسو دا خل امتحان امتحان او امتحان اول امتلا دا فرعون دویم امتلا دا جادوگرو دریم امتلا دا بنی اسرائیلو او سلورم امتلا عربیا دا خفل و ملگرو نو ابتلا او ابتلا دانگی سوری انبیاء کی نفی دا شرک پی دعا پدی بانی احوال دا انبیاء علیہ السلام بیانی کہ ایوب علیہ السلام بانی تکلیف راغلے و تلہ سکالا بیمار دے اچاتا آواز کئی وَيُبَيِّنُ لَكَ مَا دَارَ بَيْنَهُمْ أَنَّ مَن سَنَنْظُرُ وَأَنْتَ رَحْمَنُ الرَّحِيمُ یونس علیہ السلام د مئی په ګیره کې چاته چې وزن نونې اذاب موادما فظن الله نقدر علیه فنادى في الظلمات الله اله الا انت سبحانك زکریا علیہ السلام بچنی چاته محتاج دی الله توګریا اذنا دربو رب لا تذرني فدا وانت خير الوارثين الله تعزیزی کئی خلاصے بیا ذکر کئی اِنَّهُمْ کَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ لَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ طول انبیاء علیہ السلام اللہ تعزیزی جزاؤں نسور حد کی بیا غسلور مسئلے ذکر کئی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد کم مسئلے چی سلور سور مائدہ کی ذکر کرے اور سورت کی ترغیب اور کئی قرآن تا آخر کی مثال بیانے بیا چه کل قرآن لولی نو قرآن چه سو خلافی اللہ وی آغای دمی اور تیار کرده قل افعونا بیکم بشر من ذالکم النار چه سو دو قرآن خلافی النار مفرد رو مخی وقفی مطلق و رسو وقفی مطلق مطالقات و سرطو لگوا چه لادالا کتاب دربانی بلگی نو اتو ایلا کننار تابانی اور لی من کننا تانا ارخی لی ای کننا تا کور بلگی یادے کننا تو پور گئی تابانی اور لی انتا بھننا تو پور گئی انار او بیار مشرک دا مثال داغت عمل مثال بیانی چی داتی رامان کے زوفتان بول مطلوب کمزور لی رامانت کون کے رامانت کرنے سے دوار کمزوری دی سورہ مومنون کی اس بات توحید کے اتفاد اللہ و صلاح و رضا دلائل عقلیہ نقلیہ او وحیہ نبی رسیر کے اعتقادی کئی او اوصاف تا موحیدین ہو او سورہ مومنون کی وہی وازان تا مومن ہوئے قیامت کی بدانا اللہ تفوز کے قرآن بارکی ہے اسل پین زمین کے الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا قلمت علينا سقوتنا وكنا قوما ظالين يا ودي قیامت کی ہوئی اللہ مونگا بانے غالبا سیوہ بدمقتی زمگا اللہ ودی تبوز گئی علم تکن آیاتی آنو آیاتنا زما تتنا لیکم چلتے کدل پدا سبانی وکنتم بیہا تکذبون نویتا سبتے بانے دروزن چا کھون کی قالوا آئے بدئی ربنا اے ربا زمگا غالبت علینا سقوتنا غالبا سیوہ پنگبانی بدبقتی زمگا وکننا قوم انزوالین اوونگا قوم گمران او نبی علیہ السلام با قیامت کی دخل امتیان و خلاف ہم سے کہت کہتے ہیں عرصت سورہ فرقان کے لازی سورہ نور کی دفع دفع شاہ اول سلو قوانین بیانی اول کی زناکار غیر شادی شدہ زنا پہ ثابت اشوان سل دوری صدا ہو رکا ازانیت و ازانی فجدو کل آئید من ہما میتا جلدتین او دویم دناکار خلق و مجلس سلمدی ازانی لان کی اولینا ازانیتا او مجرے کا دانا درم چی چا تحمت لگو لاتیاز دوری صدا ہو رکا والنزین ارمون المحسن آدی سمالم یادو بیابت شوادا آو فجدو سمانینا جلدتا سلورم مسئلہ دلیانا او بیا واقعہ دا ای فکو کہ ام المؤمنین عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے تحمد لگی دلیو یو رکو کی ناغی بیان کہ اللہ ہوئی لا تعذبون شر لکم بل ہوا خیر لکم آجی بانے تاسو دا بدائی گمان مکیدی کہ ساسو خیر دے خیر پا کسو ام المؤمنین بانے منافقان تحمد لگو لے وڈو کے تحمد دیم نا اس دنائی کرے دا نا خیر پا کی داو چی اسمانون نوہ رالا اللہ ہوئی کہ ام المؤمنین پاک دا دین اللہ دا عجب بلستا کل کل او تکلیف راضی پاکی دا سری درجہ اللہ کیا رکی و مبادی سوا ذکر کئی وہ لارے زنا تسلی آگا لارے بندی پولیس چی کرا یو دے کی جلسہ بندی چی جلسہ بندی کئی ناریت لارے بندی جی خلق وطن راضی دا قرآن کریم دا قیدر آن یو گناہ ہمانے کئی بندی نو آگے لارے بندی لا تقرمو زنا زنا لمنزیم دا آگا لارے بندی لا تقربو مال لیتیم لیتیم مال آگے لنزیم ورکو ورسی بیا بڑی خوراک تا بڑی روسی آگا لارے بندی قرآن کریم لارے بندی در زنا آگا ہوا آداب سوا ذکر کئی پردی کو تمزا لا تدخلو بیوتان غیر بیوتکم مومنان توی چی نظر کر رکی کل المؤمنین آو یا انزو من سواریم و یا پدو برو جاوم مومنان خود تا کل المؤمنات یا انزو من سواریم و یا پدو برو جاوم سالورو خپل لري درب نو کې ډول څنګه دې مو جنت نه ښکار کې ولا درب نه بیا جوړ هنو له ولا ما يو پینه من جنت هنو او پینځه بینګان نکاو کوان کې ايا ما من کوم او هم ولا تبرو بدات کوم ول بها او پیغل په جنا باندې مو مجبور وا سوره فرقان کې سوره فرقان کې نه پیدا شیر فل برکات او دا داوا درې دلې ذکر کوي پنځل دلیل عقلیا درې دل داوا ذکر کوي تبارک النبی نزل الفرقان دین دل لسمه کې تبارک النبی شاه جانلک خیران او بیا درې دلې اټکا سر کې تبارک النبی جانب السماء ابروجان او سوره فرقان کې د نبی اسلام او چې کېد چې قیامت کې باندې الله دربار کې کوي د خپل امتیانو خلاف دا امتیانو خلاف چې قرآن پرې خره آیت نمبر 30 کې وقال رسول یا رب ان قوم تخذوا هذا القران وهجورا وایما پیغمبر اسلام سبا قیامت کې وانه بازما یقینا زما قوم قران پرې خو نیولې پرې خو نیولې انکار دې کولو خو پرې خو عمل به نه کولو مهجورا د دې مقصد چې سره پر را لګل هغه مقصد پای باندې ځا عمل نه کولو سورې شعراء کې تسلی ورکې نبی اسلام ته پدی باندې و واقعا ذکر کوي اول واقعې د موسی علی السلام دې مواقعه ابراهيم عليه السلام دې مواقعه نوح عليه السلام سلورمه داوود عليه السلام پنځمه د صالح عليه السلام شپږمه د لوط عليه السلام اوه مواقعه شعیب عليه السلام اخر د سورۃ کې نه پیدا شرف دعا کیا سبب دې نه بلنی دا غیر الله دا یې ورپسې بیا سورې نه مال کې نه ویل علم غیب کوي او نه پیدا شرف تصرف چې موسی عليه السلام ته وګرا سليمان عليه السلام ته وګرا دا امسا دا حالت دا خبر نسو موسیٰ علیہ السلام تو گورا اگر دا امسا پا حالت بانے پوئی نسو او سلیمان علیہ السلام دا بلقیس دا حالت دا خبر نسو موسیٰ علیہ السلام دا امسا دا حالت دا خبر نسو او سوری نمال کی یو بلا تعلیم ورکی چی دا اللہ شکریہ دا کئی اللہ در بانے احسانو کو سلیمان علیہ السلام دا اغب لاز داود علیہ السلام دعا پی امبران دی و بادشاہان دی ادعا دا اللہ شکریہ دا کئی پھر نسمہ انتو وَلَقَنْ آتَيْنَا دَاوُدَا سُلَيْمَانَ عِلْمَاهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ اور سلیمان علیہ السلام زان لوئی آیت 19 کی فتح بس وزائی کم من قولی آن وَقَالَ رَبِّ عَزِينِ عَنَسْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي عَنَمْتَ عَلَيْكَ عَلَىٰ وَنِدَيَّا وَأَنَا عَمَلَ سُوَالِمْ تَرُزْوَانْهَ اللہ شکر باسا صلیو تمہت کہ ومن شکر آؤں فا انما یکر لنفسی کہ شکر دیو کنا شکر فائدہ آؤں تارا پارا داؤں سوئے قصد کی تیزی ورکے تبلیغ بانے اور تسلی ورکے نبی علیہ السلام تا واقید موسیٰ علیہ السلام جس رنگی موسیٰ علیہ السلام آر اکور ناو کرے سو مصر تلارو تاوام نمکینا مکی والاو باس سنگی موسیٰ علیہ السلام بیا اللہ واپس کو مصر تطبم بیا واپس چی مکی تا او دوی میسا کی بیا تزید من دنیا بے رغبتی دنیا او پدی بانے واقع دے کرکی دا قارون یو روکو کی آیت نمبر 76 نا تر آیت نمبر 82 پوری قارون تا اللہ مال دولت ورکڑو او پاگے بانے فخرو کو انما اوتی تو والا علم انہی ویدا مالا حرا کرے سے ما سر اونر دے علم دے اللہ ازمکہ کیوں مندل فخصفنا بی و بیدار الاس اللہ ازمکہ کی سر بنگلیو مندلو غریبانه جزان چې هغه پرون ویلو کان چې موږ ته ملاله چې مال دولت را کړې چې قارون ازمګه کیو منډلو اجزان غریبان وای آد باسي کې لولا امن الله علينا لغزف بنا کوم باندې الله احسان نه کړي موږ ته مال دولت را کړې موږ ملګر قارون تکبر کړې موږ به ازمګه کې بندلو خو الله را باندې احسان کو چې مال دولت را نکو مال دولت را نکو الله را باندې احسان کو دانگی سورین قصص کی آت پچسی کی وَإِنَّ الَّذِي فَرَضَانِكَ الْقُرْآنِ لَرَادُكَ إِلَامَا قُرْآن فر اللہ دربانی فرض کرے واجب کرے رے نازدہ کا سورین کبوت کی بیا امتحانات پا دربانی رازی امتحاناتو دا نفسو وَمَنْ جَاهَدَو فَإِنَّمَا جَاهِدُ لِنَفْسِ امتحان دا مور اپلار وَحَسَنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حُسْنَم جہاد مانف جہاد مال والدین اور جہاد دا علماء سو سرا دا درې قسمه امتحانات پر راځي په وخت د امتحان به څومره وي په هغې واقعې د نوح علیه السلام ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما که جوندي وي نو نه نیم سو کال دا امتحان وي او کو جون دی وی واقع دا ابراهيم عليه السلام بیان هي چې اور کې بل غوځي کیفیت دا امتحان بسنګ هي اور ته بدانګل وی قالو قتلوا او حرقوا فانجا الله من النار الله دا اور رسول نه بچ کو امتحانات برازي او ته امتحانات دازي ته بسکه اور پلما او یلے کامنل کتاب تبا قرآن دیر دیر لوری چیمتیانات راضی سور روم کی بشارت اور کئی مومنانو تا تخویف وزد اور کئی منکرینو تا اول دلیل اقلی ذکر کئی دعوت توحید پس دفتنا سبب دعوت ذکر کئی شرک او دا اکثریت خلقو حالت ذکر کئی سبگم ایت ولیکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا ومن الاخرت غافلون زیاد خلق دا دنیا پاکیگت دا جن پاکیگت دنی پوئیو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون او لیکن زیادہ خلقنا نو پوئیگی چیز صلح اللہ پیدا کرے او پوئیگی پسا یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا پوئیگی پا ظاہری جن دا دنیا باندی ومن الاخرت غافلون او دی دکار دا آخرتنا دا تیاری دا آخرتنا دی دینا خبران سورہ لقمان کی اس بات توحید کئی پتلال اقلی و نقلی و وحی و سرا او نفی دا شر کئی او بیان دا امور مسلح ہو لقمان حکیم سے با او یو لسنو کی او زوی طور کئی او لغت نسخا او تو یابو نیلا تشرک باللان اے بچے شرک مکان سرد اللہ اللہ سرد اللہ پا صفاتو کی شرک ما پینا کوا دا غد دا دین پریس کوا او بیا او یو لسنو سے دکر کئی الف لام میم سجدہ کی نفی دا شفاعت قہری سید اللہ نے سو بزور خلاصون نہیں سکولے مالکم من دونی من ولی ولا شفیع او کسرت دا دلیل و عقلیو پا دوئی مطالبہ دا مشرکانو نا پا دلیلو سا او یو دلیل خوخ ہے کنا چی تاسو غیر اللہ را مدد کوئی تاسو رو پدی بانی سو دلیل دے سورہ احزاب کی دولت خطابات ہو سلیلیس خطابات دولت خطابات امت تا او دولت خطابات نبی علیہ السلام تا یو آیات کی دا مسئلی دا توحید و وضاحت کی ما جعل اللہ لرجل من فی من قلبین فی جو فی سنت یو خیتا کہ اللہ دو زلونا نیلی گردونی دانگی یو دنیا کی دو خدای نے سکے رہے و دیم و ما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون من انہ و ما آتکم سنت ساخدان تاپو اینا برنی سامور کی دینی جی چی تخذی توی انتی علیہ کا ظاہر امی مسئلہ دو زہار دارنگی ساپ و انابان غیر اللہ اللہ کی دینی جی او درم و ما جانا دی آکم ابناکم سنگا چی پرتے جی ساپ و انابان ساکی کسوی کی دینی جی دارنگی ساپ و انابان غیر اللہ اللہ کی دینی جی دارنگی سوری عذاب کی وئی اتی سمیت کے نبیر اسلام تا یا ایو النبی قلنا ازواجی کا ان کو انتنا تردن الحیات الدنیا وزینتا فتالینا امتی قلنا وانسانے قلنا سران جمیلا نبی علیہ السلام تا اللہ بیانو تو ایک دنیا والی ماسر دنیا نیستا نائی آئی دمگا دنیا نا پکار دانگی بیان نبی علیہ السلام تا اللہ آتون سار کیا ایو النبی قلنا ازواجی کا بناتی کا ونیسا المؤمنین یرنین علینا من جلابی بیہنا پدان پڑونی چیلونا سادرونا بکری راوا چوئی زان پڑ کئی پردہ ہو کئی دانگی سورہ سبا کی در سورہ سبا نبیا سلور محسا در قرآن کریم شروع کی دی دن آخر پر بیا دول از بابو نے اول باب کی دول از اول باب کی دری سورتوں نے سبا فاتر یاسین سورہ سبا کی در مشرکینو آغا دا مشہوری شبے بیانے جو اس میں کی داغی دا شبو رد کئی سلور اس بات دا توحید کئی رد دا شر کئی دل وجوہ الاربعا چیزا تاثر آمدت کیوں ہی مالک آل نری تاثر آمدت کیوں ہی دا برائی خاندان مننی معاون مننی اجارت میں اولن نرے وار کرے اجارت میں نرے وار کرے معاون مننی سورہ فاتر کی بدی مسئلہ بیاد دیا لسلح دلیل اقلیہ اور دری در دعوار توحید الحمدللہ لا الہ الا ہوں لہ الملک او بیا سورہ یاسین کی دلیل نقلی پدی مسئلہ کہ پخوا یو ځوان تیرسے ہو اگر مسئلہ توحید بیان کرے وہاں پدی مسئلہ ځان شہید کرے ہو اور سورہ یاسین کی وہی انسان ہو دنیا تدراتل پس ہا لفظ در سے ہی دلی دلی ذکر کی دیو ساز کی نپے نائی حقیقت دے انسان دنیا تدراتل پس ہا یو آواز سے لفلانی جوی سے رہے او دنیا نے لتل لپس ہاں آواز سفلان کے من دلت بھئی بجنا سئی او پاسیدل پسو یاو اسرافیل اسلام اس پیلے کی بو کیاو وہی او دیو پا منڈا را پاسید قبرنا راستن لی پسو یاو لل لی پسو یاو پوٹا کندل لی پسو یاو ولی دا اللہ توحید کی دا گڑ کے دا اللہ توحید بان اخپلوی نتویا کا صاحب یاسین تو براغا اخپلوی نتویا کا او سالان توحید زمان نر شاگل کیا استاس توحید تاسو زمان خبر لہو کیلے تاسو نمی چیزی زکڑی دی تاسو پا مخ کیلے ما پا میدان کیلے ما او خلق لہوی زمان مسئلہ او من ایدا خبران زمان تا استادان و خبر او من اید سورہ سوافات او سورہ سوافات کی یہ سبا فاتر یاسین دا اول بابو دا سوافات ندویم بان سوافات سواد زمر سورہ سوافات کی اید زو دا مخلوقاتو چی ملائک عجز دی انبیاء علیہ السلام عجز دی اتفی عمران ناغی ایجو ذکر کئی نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام الیاس علیہ السلام لوت علیہ السلام او یونس علیہ السلام عجزی دی جناتو ذکر کئی چی جنات عجز دی سورہ سواد کی وئی چی تس عجز ندی بلکہ اوب تلو بالمسائب تکلیفونا او مصیبتونا پیدا کلیو سورہ زمر خلاصہ دا دمخ کی بنزو سورتونو پدے کی خلاصہ ذکر کئی او پدے کی مشہور صبح دا مشرکان رات کئی مانا بدوم الا لقنبونا الا اللہ ذلبا امگا عبادت نہ تو دئی الا لقنبونا الا اللہ ذلبا اے منزلتن و درجتن ابن کثیر ابن جریر ذکر کئی اے منزلتن و درجتن ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا امگا حاجتن کی نزدیکی دئی اللہ تا سورہ مومن نا درم بار شروع کئی دا درم اینسی دا سلوم اینسی دا قرآن کریم حوامیم سوا پدے کے اوہ سورتون لی ہر یو سورت فہامی مومن سر شروع کی گی دا دیتول سورتون خلاصا ترغیب لالقرآن دا دیتول خلاصا لہو دعوت اللہ فرفدو اللہ مخلصینا لہو دین سورہ مومن کے وئی مومن شادا مسئلہ امنا لا الہ الا ہو د دوشون کور کی با اللہ تا تمرگیر پیدا کی لگتی فیرون داو پا کور کی دا فیرون دا ترزوی پیدا کو اور موسیٰ علیہ السلام مرگی تیو کا دا مسئلہ منا جگر پدی کی نکی مگر کافران او چاچی جگر کری دی اللہ ایمانی اولی دی زمان کی رفت کی راغلی دی دارنگی مسئلہ توحید بیان کا مومن شا نوچی مومن شی توحید بیان کو نو حامیم سجدہ سجدہ اللہ تو کا غیر اللہ نے بیا سجدہ مکوا زکا کہ اور وزی حامیم سورہ لے بدیر طول انبیاء علیہ السلام سورہ سے دا متفقن علیہ مسئلہ دا چی یا اللہ را مدد کا او کو غیر اللہ تو دی سجدہ اللہ گولا نو زخرفو اگر آگر کالی تو چی دا کالی وی زیرو دسرو بور کری کی چی توحید نی نستا عمل بیا زخرف تے زیرو تری دسرو بور کری دی نو چی عقیدہ دا توحید ندا نو زخرف ها سامل دا زخرف تے او دخان لگے بسی او جیسیا پل مقیبہ جہنم تو غرزوئے گی او آنکام دا شبو ڈیرے بسی او بدی حوامیم و سباو کی مسئلہ توحید چی کل بیان چی مومن چی نو حامیم سجدہ کی سلور اعتراضو نے ذکر کئی پدی مسئلہ او حامیم شورا کی درے اعتراضو نے پدی مسئلہ باندے او بیا نور سورتون کی یو اعتراض ذکر کئی پا مسئلہ و داغی جوابو نہ کئی سورہ احکام ہو دا حوامی مصابونا آخری سورت تے سورہ محمد ہو دا دیزین سلورم بار شروع کی گی دا سلورم اسی دا قرآن دیکھ ادری سورت محمد فتح حجرات ہو سورہ محمد کی ترغیب اور کئی جہاد اور انفاق تا زد اور کئی منافقین تا اور بشارت اور کئی مجاہدین تا اور ترجیح اور بہادری اور کئی مومنان تا سورہ فتح کی بشارت دے مومنان و تداغی اوصاف او ترغیب اور کئی جہاں تا زجر رٹنا ناراست ہوتا او دور توحید تفریان ذکر کئی دور توحید سوال سمان کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَا زَكَرَا اَسَلْ لِلَا جِهَادَ جہاد دیر افار کی سورہ حجرات کی آداب سوا مومنان تا ذکر کئی چیزا قرآن سنت نمم حقیق یا ایو النزین آمنو لا تقدیم بین اید اللہ ورسولیه آداب سبا مومنان رضا کر گئی سورہ قاف کی پینزم بابا سورہ قاف لپینزم بابا پدے کے سلور سورتون قاف زاریات و تور او نجم سورہ قاف کی اس بات قیامت کی جسرنگ رازمکا الله زرغونی کذانه کن خروج دان یو تلنی دا قبرون نامین چی پینزو دلیل اطلی ذکر کئی چی خالق دانسی او اللہ نے خالق دانسی دیما زاریان کی اس بات دا قیامت کئی او ترکی دا ما سبقنا کذانک الخروج دانگی وطل دی دا اللہ نا دانگی وطل دی دا اللہ پا حکم بانی دا قبرون نا انما توعدنا لسوالک مخی وی کذانک الخروج دی صورت کی وی انما توعدنا لسوالک و ان دینا لواقع سورة تور کی اس بات دا قیامت کئی پتر رکھے سرا دا قاف و زاریات نا قاف کی ویلو کذالک الخروج زاریات کی ہوئی انما توعدنا لسوالق تور کی ہوئی انا عذاب ربک لواقع سورة نجم کی مفصل رد کئی دا شرک اعتقادی او اجر ذکر کئی دا آلہو دا مشرکینو چی برا اسمان کی او خط از مکہ کی اختیار دا اللہ چلی گی او رد کئی دا مشرکانو پہلا بانے چاہا ٹول لات منا تو زان اوہ ٹول اللہ تحجیز دی دا مشرکانو دلی ذکر گئی اتباع الزن چاہای گمان پسی روان دی سوری قمر کی اشپاگم بام دا دی دینا دا سلوری میں سے اوہ پدی کس دری سورتوں میں قمر رحمان واقعا دا درو وال سورتوں مقصد دا نفع دا شرک فیل برکاتا اوہ سوری قمر کی آت انچاس کی ہوئی اِنَّا قُلْنَا سَيْنْ خَلَقْنَا بِقَدَارَ اوہ سورت کی ترغیب ورکی قرآن کریم تا سلور دلی ولنا سمعات کی دوی سمعات کی دوری سمعات کی او سر اعتمعات کی وَلَا قَلِيَا سَنَّا الْقُرْآنَا لِنْزِكْرِمْ پَحَلْ مِمْ مُدَّا كَيْرَ سوری رحمان بیادری رکو اول رکو کی دلیل اقلیاء او پا اس بات دوحید او بیادری مرکو کی بیان دا جہنم او دری مرکو کی بشارت مومنان ہوتا یو تی از دل سورت کی فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پیدبا دہر یو نعمت سرا پس ما کمی آتا نعمتونو دن اقل مانی دوانا درو غیتازو انسانا نو پیریان سور واقع کی اس بات دا قیامت کئی او بیان دا علاماتو دا غید خلقو تقسیم کئی دو کی سونو تا مومنان کافران نح او اصاب ذکر کئی دا مجرمانو او سورت کی دلیل اقلیت داور توحید دو دلا آت نمبر چورت او چین میں کی فسم بے بسم ربک العظیم آج چورت ترکیل او بیا آخری آج چین میں کی فسم بے بسم ربک العظیم سورة الحدید دیدن اوم باب دا سلور میں سیدہ قرآن کریم پدی کلا سورتو نے سورة تحریم پوری سورة حدید کی ترغیب ورکی انفاق تا سورت دوائی سیدے ترغیب الالانفاق بالعجو الخمسا دا مال ستاند ہے تپی سوکی دارے حد دا اللہ نفاتی کی اگزا اللہ نے قرض ورکا پا مال دولت بانی عذاب نے لکی گی او دنیا پا حقیقت بانی زان پوئے کا مجادلہ کی درے قائدے ذکر گئی دا پانا دا تنظیم ہو پا لفظ دیائیو اللذین آمنو سرا او درے زواجر ذکر گئی پا منافقانو تا پا لفظ دا علم تر سرا سورہ حشر کی دعوال توحید ذکر گئی چدا اصل لے او سورت کی سبب دا عذاب ذکر گئی خلاف دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ سورہ منتحنہ دوئے سیرے اول عیسا کی اول ایسا کہ ایسا جو روکے آ چاہتا کیا دوستانہ کئی دالنا دا دین دشمنان سر یا ایو النزین آمنو لا تتغذو عدو عدو کم اولیاء دالنا دا دین دشمنان سر ایسا دشمنیو کا دوستیو سرمکو بیکارو سروکا دوئے میں ایسا کہ تسلی نبی علیہ السلام تا مومنانو تا اور یو قیدہ دیکھے گئی کہ دوستیو معاشرہ دخکولو دا پارا کہ یو خضر دا مشرکانو مومنانو تراشی ناغیل از دیور که ایدارنگی که خضر مومنان و کافران تلا رشتی لو مومنان دا خفل رقم دیور که آغا دا مومنان و خضر آده دایی نراخلا سکی سوری سوک که زجر ورکی پناکار آقوال سر دری خطابات مومنان تا پلفز دایا یو لذی نامنو سرا سوستی گئی ما ترغیب ورکی قتال تا او ترغیب ورکی جہاد تا سوری جمعہ کی ترغیب ورکی انفاق تا اثبات دا توحید و دا رسالت تا زجر ورکی منکرین در رسالت او موردین در قرآن تا او سوره جمعه که در بیاوه در مولا مثال ور کئی که مثل الحمار احمل و اسفارا مثال بشان نخل ده سوره منافقون و دیکی او صاف در منافقانو آواز کر کئی و منافق انفاق نکئی پدرو و قسمو نکوری درم کفر کئی او سالور ما دردی پذر بانی اللہ ما اور لگو لے رہے او پینزو ما دردی توجب که اجسام هم جسمونه غد غد وی او اشپاگم سوسی و اعراض دا الله رضی نه قران نا اوم جرګی کوي په بوحل سره سوره تعابون دوی سره حواله سره بیان د مقاصد او ارباو توحید رساله صداقت الکتاب ایمان بلا اخرت او دوی مې سره کی ترغیب ور کوي jihad ته سوره طلاق دوی سره حواله سره کی امور منتظمه د پاره د jihad دوی مې سره کی بیان کوي د مقاصد او ارباو حالیو توحید رساله صداقت الکتاب ایمان بلا اخرت سوره تحریم دا خلاصه دا دا مخی صورتونو دیلس صورتونو کې دیو اوام باب کلی صورتونو سوری حدید کی ترغیب انفاق و جیحات تا وربزی مجادلہ کی رد رسم باطل و حضر کی انجام دا منکرین ممتحنہ کی تنبیح مومنان تا صحب کی دا منافقان و رد جمعہ کی ترغیب الان انفاق منافقون کی دا منافقان و اوصاف توابون کی اصول اربعہ دا جیحات و انفاق طلاق کی امور منتظمہ او دا سوری تحریم دا خلاصه دا ټول سورتونو سوره ملک نا د دې ځنا بل بار شروع کړي اتم باب د سلوره نه سید قران کریم بدی دا سوره جن پورې بدی کې شپږ سورتونه دي سوره ملک یو له دلایل ها دلایل اقلیا په نفل شرف البرکات الله برکت ته جونګې دی ما برکت ته جونګې نه آزاد چې بلا دا کې ما صحیح نه برکت ته جونګې نه آزاد چې باسید باندې قادر نه برکت ہے جو ان کے نعانات چی مرگا جن نے پیدا کرے برکت ہے جو ان کے نعانات تو آسمان نے پیدا کری برکت ہے جو ان کے نعانات چو چیر آسمان در دنیا خیر دکھے پڑی اوبارنے پر تور اوبارنے برکت ہے جو ان کے نعانات چو چی ساس اوپرو پپڑ اوبارنے پویانے برکت ہے جو ان کے نعانات مکہ در اندر میں پیدا کری رہا ہوں برکت ہے جو ان کے نعانات مارگا نے پاوا کیلی ڈینکڑی برکت ہے جو ان کے نعانات چو چی تالے اصلا قربنا ترگیم پینا کری برکت ہے جو ان کے نیاغ آتا چی تال سے پینا کری برکت ہے جو ان کے نیاغ آتا چیو بید اللہ یخی پینا کری سورہ قلم کی تازیز سے تبلیغ او لسنا کی دروزن ہو فلا تو دے المکذبین ودولا تو دے نفیدنون ولا تو دے کل اللہ بمائین حمد مسائم بنامین من نائل الخیر موتدین سیمین او تولن بعد ذالک زنیم پد دین نمبر دسارامی زنیم چاہتو زنیم اللہ سیعرف منابو یم بغیر امی زوہ سب اللہ ایمی زنیم آ چاہتو ایچی پلار معلوم نی امور دینا کیا رہی اللہ و عباد ذالک زنیم پد دین نمبر دسارامی سورہ حقق کی دا قیامت ری آواز دیکھر کئی ابتدا نا قیامت ہو او حالت دا نفقی کی بکے بوالی تھی تقسیم دا عمال و انجام دا قیامت ہو سورہ معارض کی سورہ معارض ہو پدی کی اس بات دا قیامت ہو اس بات دا رسالت ترغیب الالنفاس او اوصاف دا مومنان و دا منکرین ہو سورہ نو کی تازیز بھی تبلیغ ہو تسلی نبی علیہ السلام تا او حالت دا نو علیہ السلام بینی دا کارگزاری کیا اللہ تعالی کارگزاری بیان کا کہ اللہ تعالی ما بیان کا مسئلہ سرن جہرن او لیلا و نہارن ہر وقت مسئلہ بیان کا او نو علیہ السلام خیرے ذکر کہ وقال نور ربی اللہ تذر عل الان من الكافرین دیارن سورہ جن کی ترغیب ال قران کے بیان قران و رضا ہے ان سمعنا قرانا نجما من غار نو قران واجب کتاب نے دلیل نقلی دجنا تنا ان سمعنا قرانا نجما سوره مزمل کې ترغیب الى قران چې دا ورځي بس عمل کوي کارونه کوي د سپي ولا قران بیان کوي يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نسو او انقذ منه قليلا او جد عليه ونتن القران ترتيلا او دا غټ بوج نبی اسلام تعالی او ان سنو کې عليك قال ثقيلا او بیا د جماعت مقصد ته تنظیم مقصد څنګه بیان کوي کی په جماعت کې بدري کې اسمه خلک کار کوي فقرو ما تنزل من القران او یاد د نبی علیہ السلام ډیوټی نو فقرو چې غره زمير وړي امت ته حکم کوي فقرو ما تنزل من القران لولایات انسان من القران نو او دیم واخرونه ذبونه فلانه یبدونا من فضل الله او دیم واخرونه قاتلونه فی سبیل الله په جماعت کې بدري کې اسمه خلک کی د قران بیانونکي او پزمکہ کی سفر تو ان کی مال بگٹی تیا مال لگئی او درم واخرون قاتلونا پی سبیل اللہ سورہ مدثر کی تازیز پی تبلیغ او تسلی نبی علیہ السلام تو وہ نخی دموانی دینو خی پوخد الاصول را قرآن کی او سورہ قیامت کی اثبات قیامت کی بشواہد او زجر منکرین ہوتا سورہ دار کی بیان دا اثبات قیامت کی بتمثیل او بیان د لس نعمتونو نیکانو لپاره ترغیب ال قران تسلی نبی علیہ السلام ته تخویف او بشارت. تخویف نه منونکو ته بشارت منونکو ته. سوره منصلات کې 15 آیت په اسباد د قیامت سلور احوال قبل القیامت او تخویف دنیوی. سوره نبا کې تفصیل د یوم الفصل او نفی د صفات قهری. سوره نازعات کې اسباد د قیامت کوي او ځاو د تخویف دنیوی مؤمنان او منکرین دا غي اوصاف تسلی نبی علیہ السلام ته. سوره احمد کې تعزیز علی تبلیغ چې کوم شاګرد ته راغل لري په نامت سره اغل مخ کی قرآن بیان کیا نبی علیہ السلام تا سنادی تا قریش و مشران ناغلی ہو او قریش و آغا مشران اقباس سیبا ابو جہل امیہ ولید نبی علیہ السلام آغیل لگو خلقو جدی ایمان نورو ایمان نوری نو خلق پا بیا نور مومنان سی اللہ و تی حبسان تا اللہ انجا اول آما کم شاگر کن آغل اتفاق کی طلب دے اغا طلب انسان نشی پیدا کولے بے طلب کے طلب نشی پیدا کولے طلب انابت نشی پیدا کولے انابت دا سری کی ذاتی تیزی ورکولے سی انابت پاکی نشی پیدا چاکی دی انابت تی آغا شاگرد توجہ ورکا سورہ تکویر کی دول اسنا خدا قیامت شپک حالت رفنا دنیا شپک حالت دراتو دا قیامت ہو سورہ انفتار خلاصر ما سبقنا فید صفات قاریب اور رفنا دا دنیا سلو لوی لوی سوزنا آدھگر کئی سورہ متوفیفین کی ترغیب الی الاعمال الصالحہ زجر مولدین تا چه مخ علی دا قرآن نا او صاف دا منکرین و بشارت منون کو تا سوری انشتاق کی ترقی دا ما سبقا بیان دا حوال دا قیامت اس بات دا قیامت ترغیب الی الاعمال صالحا سوری بروج کی دو مسئلی دا مقاصد اور بار اس بات دا قیامت توحید بشارت مومنان تا تخویب منکرین تا نمونی دا باطل پرستو خی چاک پرستو تا با تکلیفو نرسید سورہ طارق پدی کی اس بات دا قیامت کئی او اللہ وی فمہل الکافرین امہل عمر و ایدان محلت و تورکا سورہ اللہ کی وی دو کارو نمال اوکا دو نعمتی نمدربانی اوکما دا مسلو ملا اللذی خلق فسوا دا مسلو ملا چی خانک لے کل نشین ہوا اللہ نا اللہ وی قرآن بدر دستکما سنوکر اوکا فلا تنسا دا قرآن علم بدر کما میرا و قرآن دا مسئلہ امنا عالم میں کل نشین ہوا اللہ پویا پارشیو اللہ نے نا اللہ ویسن ونیسر کلیل اسرا جنت تبنی احسان بوزما سورہ غاشیہ کی تخویف و بشارت مومنان تا سورہ فجر کی ترغیب ورکی انسان تا پنیو کو عمال باندے چو انسان دا نیلام و رضی دا نلاڑے او تا خیرت لتیارے ونکو سورة البلد کی دا کلی دا اسلام دری وصول بیانی دا مصر دا کلی مصر او جفا کشتی محنت کش بھئی لقل قلقنان انسانا پی کما دا کلی مصر با مال خط کئی پا زیبان دی زیال اسم آیات کی فکر را قما دن آیتو آمون پی یومین زی مصر با دا کلی مصر با مصر بیانی سمکان من النزین آون و تواسو من صبری و تواسو بالمرحم سوری شمس کی دا سیو دا غلط یا کی دی مثال بیانی نور اسپوگمائی سرا دا صحیح اکی دی مثال دا نور دے ہمیں چوی اسپوگمائی کل اکلائی سورہ لیل کم دا صحیح او دا غلط اکی دی مثال دا صحیح اکی دی مثال دا رضی دا غلط اکی دی مثال دا تیاری سورہ دوحا کی دا صلی ورکی نبی علیہ السلام تا درے نعمتونہ ذکر گئی پا نبی علیہ السلام چیتے حتیم میں مونگا لوے کی تا پریشان ہے اس تا پریشانی میں لرکا تمہ احتاج مونگا بے پرواہ کھو ندا ددری نعمتونو شکریہ دا کا و اما بے نعمت و فام من یتیما فلا تقارا تمگا یتیم لیک نو یتیم مراتا او تو دمگا نمال نبی پرواکی و اما سائل فلا تنارا و دین کی تپوس کے ان کے مراتا و اما بے نعمت رب کا فاتیسا دا اللہ کتاب خلق نہ بیان کا و اما بے نعمت رب کا فاتیس دا نعمت قرآن نبی علیہ السلام بنے بے تراس کولو انکا لمجنون سورہ حجر کے انکا لمجنون تلے ونے اور سورہ قلم کیوئی انہو لمجنون دا پیامبر لے ونے دے آمیسان منگا دے گر کرو ہر سرے وی گوڑا خوگرا خوگرا پا خوگوانے سوک پوئی گی چی خلا کی وہاں چاہی آو بیا پی سخون وے نائے پا خون پوئی گی خوچی کلا سرے خلا کی گوڑا وہاں چاہی دل خون ور کی نو دیتا دولا گی دیوان تستر کی پٹی کی آو گوڑا وانے سخون وے آو بتی رئی او سر دا چه خوزهی مزه والا ورکه چه بل تره والا گره که دیخو لیوانه شو دیخو لیوانه شو چه سر خوزه لیوانه نه تی پا خوان پوی نه وام ما بینه ما تینام بکاو پا فحدیث دا نعمت تے آغا نعمت تے دنیا نے سرگی بڑی کری او پا قرآن بانے لگیا نے اتلزو زیسل ازل خوشحالی علا بے ذکر اللہ تطمئنو قلوب واما بے نعمت ربک فحدیث سورہ انسران کی تسلی ورکر امت نبی علیہ السلام تا پدرے نعمتنو ساستاسو سینہ میں قرآن لکلاو کان دا شرک بوجونہ میں دن علی رکا اوستاسو درجہ میں اچھا تکا ورنفانا لکن دیکھنا کا ساسو درجہ میں اچھا تکا پا قرآن باندین سورہ تین کی وئی عدلہ سلاسہ دیکھر کئی پودو اداقلیا نقلیا وحیا یو دلیل اقلی اندری دلیل نقلیا یو دلیل وحی اگر دا مشران پدین پسی روان چا اگورا ابراہیم علیہ السلام تا اگورا اگر پسی روان چا عیسیٰ علیہ السلام تا اگورا موسیٰ علیہ السلام تا اگورا او نبی علیہ السلام تا اگورا اگر مشران پسی روان چا دا مشران زمانگر مشران دین سو اقرام بیس میں رمبی کننی خلاق دا اللہ کتاب اللولا قرآن اللولا عزت پا اللہ در کی اقرام و رب کن اقرام اولونا دا اللہ کتاب اللہ با عزت من کی تعالی سورہ قدر کی عظمت دا قرآن بارے انا انزلنا فی لینہ تل قادر کم اسبقی تی قرآن نازل شہر آو یویس بھی لینہ وما ادنا کما لینہ تل قادر لینہ تل قدر خیر من الفشار آو اسبا دا قدر تی کم اسبقی قرآن دلو محفوظ دنیا اسمان ترہ کو شہر لیلۃ القدر خیر من الفشاء ذرس پونا بہتر را کما سینہ کی قرآن پرو دی اگر ذرس سنونا بہتر ہے چاہے کہ قرآن نہیں کم دے کہ قرآن بیان نہیں کم کری کہ قرآن بیان نہیں اگر ذرس کھلونا بہتر ہے چاہے تو قرآن نہیں عظمت تو قرآن بیان نہیں سورہ بینہ کی نعمت ذکر کی بیان دا نعمت کی فبعثت نبی علیہ السلام او پر آلے گلو قرآن بانے قرآن میں رو لے گلو لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة قرآن بغير دا شرك و دا كفر نا خلاص دين اسو الله و قرآن میں رولے گلو سورة زلزال کی اس بات دا قیامت کی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها تخفیف اخروی عادیات کی دا انسان روحانی بیماری بیا نہیں انسان تا روحانی بیماری لگی دلی دا دنا شکر ان الانسان لربنا کنود سبب دا بیماری و انہو لیم بالخیر شدید علاج دا بیماری افل آیا لمن لابو سرمان فی القبور مرگ رایات کا سورہ قادر کی تخویف پس دا زجرنا سورہ دا قاسور کی تسید میں دنیا او اصل حلاکہ ذکر کئی کہ ما سرمین کئی الہاکم انتقان سرو حتی زلتم المقام بیر غفل کنی تا سوڑی روالی دمان تنے پوری چورا چرے تا سو قبر نتا مر زربان رال و انسانا او تا دنیا نے اوزگار نسی الہاکم انتقان سرو حتی زلتم المقام بیر غفل کنی تا سو دیروالی دمان تنے پوری چورا چرے تا سو قبر نتا آواز سفلانے من دلت بجی بجنا زی او تو اوزگار نسی قرآن تا دین تا آخرت تا تیارے ہو نکو او تا سور دا دنیا نروانی الہاکم انتقان سرو ان الانسان خلق حلوہ لا انسان افسر بیدارے نبی علیہ السلام فرمائی لا یم لو جو فہم نے آدم اللہ تراب نڈکی خیت دا انسان مگر پخارو باننی یو شہر وی این خارو جوڑا پیسو پسنا جوڑا تمالا جوشی جب دورو خارو مونجی الہاکم انتقان سور پیسو پانے مون نشوی سورۃ الاحزاب کی ترغیب اور کئی الی الاعمال الصالحہ انسان کامیاب دی چدا سلور سی بدونه بکی اگرے په توحید عمل په سنت طریقہ بیان کین قران او سنت او تواصل بلا کی او تواصل می صبر یو بل بیان کین قران او سنت او یو بل کلا کین د سورۃ احمد نه سلور سورتونو کی نمونی خی د باطل پرستو د باطل پرستو یو نمونه دا نه پرستو په سټو کی کای لوبه کای ای په ځاره کای وندل نه کول نه امانا تیزو مازان او سوری فیر کی بلا نمونه دین دا دشمن تیر دین زرین بورانی علم خوانجامی سسو علم ترکی ففعال ربو کمی اصحاب الفیر دا اللہ دا دین دشمن هر سمرا چلوی اللہ سبا کئی سوری قنیش کی دا بلا نمونه دا دنیا پرسو تی دنیا پس لری لری دی او دا دین کارنا کئی دی ایلا فی قنیش ایلا فی مریلتا شتا ایو اسوائیف فلیا بودو رباز البینتا پکاند جی عبادت اکرین رب دلی قرآن سورہ ماؤن کی بلے نمونہ باطل پرستو تیرا یتیم مال بفری حراکت ذکر کئی دا خلقو چی فائل للمسلین اللذین اومن سناتیم ساؤن چیرا مانزب حقیقت نا پوئی گیا اللہ اتبا دیسی د سوره کوثر نا څلور سورتونو کې د نیکانو خلقو نخې بیانې. سوره کوثر کې الله دوی چیزونه مال او کا دو نعمتونه متا باندې کوم فصل نه نه به کانار عبادت بدن او مالی مالو کا ان ته نه چل کوثر دنیا کې بډیر خیر در کما قران به تر نصیب کما وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ډېر خیر بدر کوم خیر کثیر سوره بقره کې وایي او دې کو سر بدر کما ان شانک ولا تا دشمن باندې تبا کما بای کا جو دا پر صبح له نه خج کافران سر بای کا کوي قل یا ايها الكافرون مقادنا لا الا قل یا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون کی بای کا ته کو دا الله د دین دشمنانو سره الله پر امداد کې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا داخله سوره په نزول کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جلاله چې دا سوره تعالو صحابه ته وی چې ولې ځان داخله خدای خبر دی ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا و چې خلک دنه د داخليږي نبی علیہ السلام بیا ضرورتی سمالمی گی نا چی نبی علیہ السلام دنیا نا روان دے ازک از جارمان واجنا تکبر در کناسی فسب بیم بیم درام بکوان سام پی رو اجنا چی مرگری دی زیاد چی او تو پاقیبان تکبرو کی اجنا چی قرآن نووی بیان نکو وادی ریدو زن کو تکبر در کناسی فسب بیم بیم درام بکوان وسام پی رو بخنا قواندہ اللہ نا جو کل تکبر را نسی نا لا امداد داغی نمونه خیم سوره لحب کتاب دیادا ابیلا بیواتان با دا لا امداد بسنگ رازی نا لا ردین دشمن ابدا تا تبا کی سنگه چه ابو لحب تبا کو او دشمن دی تبا کو اللہ ستا دشمن تبا کو میدان دا توزگار سو نو اس خدا اللہ توحید بیان که کنا قل هو اللہ آدو ویدا اللہ یودے کسو کس دے کن آغا بیا بلتو قل هو اللہ آدو و یا الله یو دې دا قلت نه لیکینا هغه بولته قل هو الله احد تو و یا الله یو نه چې دې ته پوښتنه کوي هغه بولته قل هو الله احد هغه بولته یو یو ته بلبلته بلبلتا فقروا ما تيسر من القران بل وني ولو آیا ورته زمانہ گر کې آیات د توحید خزانه دې سینې ترا لدن نشوا اخری دو سورتونو کې ناغه د حفاظت دا کوي چل لگا خی تالو تولا گوا او اللہ نا پناہ گوا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و یا پناہ گوا ہم پرم دستون کی نسبا دشاد مخلوقاتنا دشاد تیرونا کلاچی قرشی و من شر نفاسات فلقات او دشاد پوکو انکونا کلاچی پوکی وی پوکوٹو کی و مجالسو کی و من شر آسل ازا حساد او دا شر دا حسد که انکی نا کلاتی حسد گئی او صورت الناس کی بیاوی قلع اوزو برم بین ناس دی صورت کی رنسان تری حالتا دا ماشموالی دا زوانی دا بوداوالی قلع اوزو برم بین ناس ماشموالی که محتاجی اللہ تا ملک الناس زوانی که محتاجی اللہ تا الہ الناس بوداوالی که محتاجی اللہ تا قرآن ختموا دا سیزا اور تازا بے شروع کا حدیثا ترمیزی سے بھی قرآنی چھو قرآن نے ختم کو بے شروع کا بسم اللہ الرحمن الرحیم چی انسی شیطان و جنی شیطان تا پتہ لگی چی ختم نشو بے شروع کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دو دے دوب زفتنا تول خاص اللہ لردی چی رب دا مخلوقات نے پہلن کے دا مخلوقات نے الرحمن یا مربان پا دنیا کی پام و خلقو الرحیم خاص مربان پا آخرت کی پا خاص و خلقو مالک یوم الدین وانتا دور زید شزادین ایاکا خاصتا لنا عبد عبادت کمگا و ایاکا خاصتا نستعین مدد وارمگا ایدنا صراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم تو بگرا کی منتاد دقول دقول اهدنا الصراط المستقيم کلا کی منگا پا قرآن باندی الله زمون خاتمی پا قرآن و پا ایمان بانده که اهدنا صراط المستقیم توفیق را کی مونگا تا دست کول دا قرآن اهدنا صراط المستقیم کلا کی مونگا پا قرآن بانده صراط الذین انعمت علیهم لا دا کسانو چتا انعام کرے پا غیبانده الله استادان ناته داسې پیدا کې کتاب باندې نعمت کړلې اسرات الذين انعمت عليهم لا نا غزانو چې دا نام کړو په ایمان دي غير المعذوب عليهم ولا الضالين نلا دا غزانو چې نام کړې چې په ایمان دي ولا الضالين او نلا دا گمراهانو آمین اللہ زمان دا دعا قبول کی دعا کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دعاو کوي چې الله په موږ باندې احسان کړی الله دې زموږ رضا شي الله ته زموږ رضا شي الله ته زموږ نعمت نصیب کړي دعاو کوي شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقدو تا چاہی دا قرآن و سنت دا رناگانی پر ملک کی خورے کی اول دو کہ چا اللہ مغفرت نصیب کی اللہ درجی بلندی کی دا غیر طول تبر اللہ مغفرت نصیب کی شیخ القرآن جانشین مولانا محمد طیب صاحب اول دو کہ چا اللہ عمر کے برکت ہوا چاہی اللہ دا غیر اصول زمین پر سربانی ہمیشہ میں سلدی دا رو قرآن پنشپیر دی اللہ آباد ساتھی تر قیامت پر قرآن اور سنت باندی دار القران ازاخیر دی الله په قران او سنت همیشه باد ساتي د دین زینو جهار دی کې د دین کار کیږي هر څو کې کوي دا الله درزاد لپاره کې الله اغزونه آباد ساتي لاوی ته دنیا او اخرت کې اجرونه ورکي ته په پیر کله دی الله آباد ساتي په قران او سنت باندې یمن ته دوه کې چې الله حق پر سالم کی ته په پیر دار القران دی الله تر قیامت دا پر سولمون نه خالق کی شیخ القران رحم الله په خاندان کې دی الله خلق پیدا کئی علماء چی داوا دو قرآن و سنت خدمت کئی تر قیامت پوری دی دوری دا جی زمگا کم طلباء نوجوانان راغلی نارینا زنانا ایل دعاو کئی چی اللہ پاک داغی پسنو کی دو قرآن و سنت ملغلی روا چی اینا اللہ دا دین کار واخلی دا دیزی نتیزی اللہ دی پر ڈک اجولای بانی بوزی اللہ دی راغی نتی دین کار واخلی اللہ دی مور او پلا تا دنیا او دا آخرت دا خوشالی سبب گردی اللہ دے آئینے دا قرآن و سنت خدمت واخلی چاہتی دا درس اوریدے لے دے او چاہتی دیکھ خدمت کرے چاہ دعاگانی کری دی ناغٹر لدعاو کہ چاہ اللہ پاک دا غی دنیا آخرت خیشتا کی دا غی دنیا آخرت تکلیفونا مصیبتونا اللہ لری کی و دیکھ زمان سرا زمان کلی ملگری دا تنظیم دا جماعت دا جماعت اشاعت و توحید و سنہ دا نوخار ملگری او شیخ القرآن مولانا مطیب سیم نور ملگری داغی دعاگانی ٹولی ما سریری داغی دیر مشکور ما ٹول لدو کچا اللہ پاک دنیا و آخرت کئیلا اجرنا بدلی ورکی زما والد محترم اغل دعا کچا اللہ اید صحت ورکی نورم اللہ دنیا نا دا ایمان سر بودی اللہ پا توحید بانی کلک کی زمونگا تبرتا دی کلی تا ٹول ممنان مسلمانان تا دعا کچا اللہ دنیا نا دا قیدی دا توحید بانی بوزی زما والدہ اغلمنا جدا شویدہ اغیر دو کہ چی اللہ مغفرت نصیب کی اغیر مصر ریر مینہ کردہ و ریر خواری کردہ مونگا والدینو اللہ دی اغیر اجر ورکی دنیا و آخرت کی اللہ دی زما والدی قبر منور کی جدی کلی سمر موحیدین وفات شویدی نور مسلمانان موحیدین وفات شویدی عرضے کی جدا طول دو کہ چی اللہ پاک مغفرت نصیب کی اللہ درجی بلندی کی دے در سر چچا سک قسم تعاون کرے رہے ہر قسم تعاون کرے زما حوصلہ افزائی کرے رہا اللہ زداغی دیر مشکوری ماں تائی تا دنیا و آخرت کی اجرونه ورکی بدلی ورکی زو خود دے قابل نیما زما دون علم نیست زما لغن دے علم دے ما تخبل ذان معلوم دے بلیل انسان و علا نفسی بصیرتن دے نوخال دلی ملگرو دے کلی ملگرو آئی حسن ذان کرے پا ما باندی دے قرآن تکیر علم چیتا دے دا ترجمه کړه 25 کال پوره شو الحمدلله 25 دورې پوره شوې په کندارو کې نه په بو کې او یو زیبل زیدا دولت دیال دلته په کلی کې داخلو کې الله دې دا په خپل دربار کې قبول او منزوري کې زم په دې کلی کې دوه استادان دي مولانا عبید الحق صاحب الله دې صحت ولور کې الله دې عمر کې برکت واچي لذي ترجمه موږ غوښ سره ذکر لا په دې کلی کې چې بنیادی خبره دې مسلې زمږه خوږ مشر حضرت مولانا حاجی صفان صاحب موږ واړو په دې کلی کې هغه دې مسلې بنیادی خبره ویل ته په پنځه راغله دې الله دې داږي کور قران او سنت رڼا کې الله دې کور د خیر او د برکت نه ډکې مولانا عبد الحق صاحب الله دې داږي پریشانې ختم کې الله دې داږي دنیا او آخرت خسته کې موږ سره خواري کړل قران را تخول لري نور چې تام سره خواري کړل شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده هغه درې ځل ما قران ویلې او دا نور پنځه ځله مې شیخ القران مولانا محمد طيب صاحب نه وي او ان شاء الله چې ترکمه ژوندینو ځکوږي دې ټول استادانو دوه کې چې الله دې د دنیا او آخرت پریشانې ختم کړي الله دې ته دنیا او آخرت کې بدلی ورکړي په دې کلی کې دې الله د قران او سنت درسونه عام کړي دې کلی علما عوام طلبا الله دې دارونه رونه کړي الله دې توحید او سنت په مسله باندې دا ټول یو کی په دې پاکستان کې دې الله اسلام قانون نافذ کی په آئین کې دستور کې دا لیکلي چې قران او سنت په سپریم لاوي دې حاکمانو ته دعا کوي چې الله دې ول توفیق ورکړي چې قران او سنت قوانین په ملک کې نافذ کی الله دې راغی امداد کې الله دې دین دین کار واخلي امریکا مسلمان سره ظلم کوي يهود نصارا الله موږ هډیر کمزور یو الله مدیر کمزوری خمون سره د ایمان طاقت شتا او الله ستا وادر و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو بوچته ک تاسو مؤمنان یی الله په دې پاکستان کې 313 مؤمنان خو بوی کنا الله تزم غ امداد وکي الله هم د امریکای د ظلم نه وځاتی الله د پاکستان حفاظت وکي الله زم د ملک حفاظت وکي الله دم غړي رونه دي قادر فدر دي دا 15 کال په تکلیفونو کې تیر کا الله هغه خپل کورون ته بوځي آئے کې چې کوم شهیدان شي وي الله دای مغفرت نصیب کړي کوم چې بیماران نیغه له صحت ورکړي کوم چې قیدیان دي الله خپل کورون ته بوځي دا غي د بچو حفاظت وکړي الله ته زمونږ د ټولو حفاظت وکړي پر ایمان کې د قران او سنت قوانین نافذ کړي الله الله ته زمون رضا چې موږ ډېر ګناګار یو الله زمون سره هیڅ عمل نشته زم بس عملي دا مات ګډ عمل الله ته زم په خپل دربار کې قبول عمل پرې درس کې به ما ډېرې غلطیانې شوې ځکه زما پویا ډېره لګه ده ما ته خپل ځان معلوم دی الله ما نه چې کومې کوتاهیانې غلطیانې شوې دي الله هغه موږ ته معاف کړي الله ما کسه ردونه کړی دي او استاد رضا لپاره مې کړی دي او که چېرته داسې وخت کې زمانه مسلمان بیان کړی او هغه تا ته ستا په نیز باندې خلی الله زه علل اعلان څنګه مې بیان کړی هغه سې الله تا نه معافي غواړم الله تا نه معافي غواړم الله ته مت معافي وکړي الله ما نه وړې راتیا نه شي زما فهم زما پوهه لګه ده زما ملګری زما د جماعت علما طلبا زما مشران کبیرین الله یې ټول سره ډیر خو کی دا وی دنیا اخرت خیسته کی چې زه یو ناچیز یو کم فهم علم والا زه قران ته کین علم الله دا غي سره د دنیا اخرت کې خو کی الله دې کورونو کې برکت واچي الله زمو ناکله په قران او سنت باندې رڼا کی دا صبح په قران او سنت رڼا کی دا پاکستان په قران او سنت رڼا کی دا ټول دنیا په قران او سنت رڼا کی الله دنیا کې کوم ځای کې مسلمانان مؤمنان په تکلیف کې دداغې حاجتونه پوره کړي بیماران د خصوصي دعا کوي دعاګانې غوښتي دي کوم بیماران دي الله دې په خپل فضل احسان سره هغه بیماری کې کی زمونږ باندې کوم امتحان راغلو هغه امتحان کې هو الله دې مونږه پاس کې غلا شروع دې پروس کال چې کما هغه غلو کیس راغلی پای کې سلور کس نیولې دي دوه کې چې الله پاک کما کې زمونږه خیر دې الله دې هغه دې فیصلو کی مونږ ته پته نه لګي زمونږه کما کې خیر دې الله دې هغه کې زمونږه په کې ټول خیر دې دنیا او آخرت او الله دې د ملک دې غلو نه په امن کې وساتي په دې ملک کې غلو ډاکوان اگر چا پیره خوړی الله دې دې ملک حفاظت کی الله دې د مؤمنانو مسلمانانو حفاظت کی الله دې خلق نمغو ساتي او الله دې ای تر خپل خزانو نه مال دولت ورکی چې د لوګي د تن دی وجنا او اخلا کوي الله دې مال او دولت ورکی کوم علما د دین خدمت کوي د دین کارونه کوي الله دې ای تر خپل خزانو نه مال دولت ورکی چې مخلوق ته محتاج نشي څوک چې د دین کار کوي په هر ځای کې کوي هر څوک چې کوي چې دا الله لپاره کوي الله دې په خپل دربار کې قبول او منزور کړي الله زموږ دارو قران پنځیر او دارو قران زاخیل دارو قران او سنت نه مخالي کوي تر قیامت پورې د دې ځای نه ته قران او سنت خدمت واخلي په دې درس کې ډیر خلک شامل دي بهر ژوند کې څوک پنډ باندې وري په کورونو کې مختلفو طریقو سره وري څوک چې په دې دوره کې موږ سره شریک شوی دي او اې د دواګانو درخواست کړي لري پای کې بیماران دي نور تکلیفونه مصیبتونه حاجتونه دي الله د ټول مؤمنان مسلمانانو چې څه حاجتونه دي الله تا ته پته د ټول پیژنې الله دا ټول حاجتونه تکلیفونه مصیبتونه په خپل فضل احسان سره پوره کړي الله دا ټول حاجتونه پوره کړي په خپل فضل احسان سره دا غي تکلیفونه لري کړي الله موږ ډیر زیات ګناهګاری والله موږ ګناهونه بوجه ډکه کړی دي تا دا رحمت او زم ترمن زمغه گناهونه رکاوټ ته الله استا وادر چې انی لغفار لمن تابا الله موږ خپل گناهونه توبه واسو اینه توبه واسو پاریخ په منتیاخ کارکو او استا وادر نبی اسلام ته حکم کړی دی چې زم ما بنګان ته وایا چې لا تقنتو میر رحمت الله الله موږ استاد رحمت نه نیو نا امیدا الله موږ استاد رحمت نه نیو نا امیدا الله زمغه ته معافرت نصیب کی زمغه ته بخنو کی زمغه د گناهونو معافی منتو کی الله موږ ډیر ګناګارو الله موږ رسول کتاب نه مجدا کی الله زمغه کورونو کی د قران او سنت درسونه عام کی الله زمغه د ټولو کورونو د قران او سنت پرانګان باندې رڼا کی الله چې رچا سکه اسماء جتونه الله ته په خپل فضل احسان سره پوره کی الله رچا چې سکه اسماء ضرورتونه دي په خپل فضل احسان سره پوره کی الله زمغه خو تانه بغیر بل در نشته دی الله حتا وعده چې الله ته سوال نه قبلې واذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان الله ته سوال نه قبلې متانه غوارو دنیا کې زم په کې فائدې نه او قبول نه چونه هغه باندې اخرت کې ملایږي الله موږ بل تعال نه غوارو بل در ته موږ نزو سہاجت ته چې بل در کې غواړم په خپل کور کې هم کینار دی رب زما الله چتانه نو غواړو نو چانه غواړو الله چتانه نو غواړو نو بل چانه غواړو الله چتا ته نه جوړو نو بل چاته جوړو الله بل د جړا دې نشتا بل پریاز دې نشتا الله ته زمغا عقيدي زمغا ایمانونه مضبوط کړي زمغا عقيدو نه شرکيات ختم کړي زمغا اعمال نه بدعت ختم کړي زمکلو کې غلط رسونه رواجونه ختم کی الله دا عمل په قران او سنت باندې رڼا کی الله تا ته مولا سیول لري سود بونه کی چې الله تعالی نو غوړ سړکی ګونه بغوسو الله ته زمغه حاجتونه پوره کی زمغه دنیا او آخرت خیسته کی نن چې ختم تا کم خلق راغلی لري تکلیف کړه نارینه زنانا ماشوان نوجوانان دې ټول ته دې الله اجر ورکړي الله دې دې دنیا او آخرت خیسته کړي الله دې موږ همیشه لپاره په قران او سنت باندې دغه شی یو ځای کړي څنګه چې الله حکم دی واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله دې همیشه همیشه موږ په قران او سنت باندې یو ځای کړي په 20 جون باندې په پنځیر کې دوره تفسیر شروع کیږي د شعبان او رمضان 20 جون باندې 10 شعبان به ان شاء الله نو ټول لپاره دې کوم ازګاری کې هغه پلم پنځیر تراشی او نورم راولی چې ته قران زکی یا مرکز دې زمغه ودین نو قران خدمت شوی دی او جکم لاړنی چې هغه دې په کار کې خپل خپل ځینې کې قران سره تعلق ساتي راوی ده ساتي زمغه دامات ګور زمغه څه عملي نبی علیہ السلام صحابه له فرمایي چې تاسو په داسې زمانہ کې تاسو لسمه ایسا دین پریخو تاسو بطو تاوان کی یو داسی وقت پراجی که لسمه ایسا بانی چاملو کوئی با کامیات سی آغا زمانه دا اللہ مو خو لسمه ایسا منسو کولے اللہ تا زمون رضا چی اللہ تمتا بخنو کی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا الله تزم غدامات غدامل فقل دربار کے قبول و منظور کی اللہ تزم رضا چی زم گناہوں معاف کی زم کورونا قران و سنت پرانا بانی رنا کی دمل په قران او سنت باندې رڼا کې الله تزم غنا رضا شي الله تاسو جلا سوچت کیږي باندې بیا سره نه مړیږي الله کشپور از لګیو الله دا غسل په دې باندې موږ نه مړیږو الله تزم غنا رضا شي زموږ اخر خاتمه په ایمان باندې کې دا قبر دا عذابونو نه الله موږ ساتي اخرت کې میدان حشر کې الله موږ سوال جواب کې هم تاسان کې میدان حشر کې اللہ نبی علیہ السلام فرمائی القرآن حجت لک او علیک اللہ دا قرآن زمو ملگرے کی دا قرآن بشفاعت کی اللہ زمستا کتاب سرمین در ازینا تزمگا تا دری فهم دری پوئے نصیب کی دری ملگتیا زمگا نصیب کی اللہ تزمگا رضا سی دا کلے دا ملک پا قرآن و سنت باندی اللہ رنا کی اللہ تزمگا رضا سی پا آخر کی بیا شیخ القرآن رحمہ اللہ شیخ القرآن مولانا طیب سے تدعو کی چی اللہ دا غی شیخ القرآن رحمہ اللہ مغفرت نصیب کی درجی بلند کی رہے شیخ القرآن مولانا طیب سے اللہ اغنا دا قرآن و سنت خدمت واخلی دا ملک اللہ پا قرآن و سنت رانا کی اللہ دی دا مصیبتنا دی ملک نلدی کی دا عذابنا دی در کی پا اللہ دی پا دی ملک امن راولی اللہ تزمون رضا شی اللہ تزمون رضا شی اللہ تزمون رضا شی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سار و مخام جکم زمون در سنری خپل ٹیم بانی آغا با انشاءاللہ خپل ٹیمون بانی کی گی واخر دوانان الحمد